الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون سورة بقرة تمهيد نفس اول باب ذکر کیو پاوی کشپک خبری دی دعوی سرد ادلو خمسونا دویم تصدیق دا قرآن وین کنتم فی ریب مما نزلنا دریم تصدیق دا رسول علی عبدنا سلورم تخویب بشارت فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة فبشر الذين آمنوا بنزم دفت شبهي إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما شفاقم كي سلور نعمتون راجع مكلي اول نعمت چې د نشنه مشتکړي ولی انکار کوي کیف تک پرون بالله وکنتم امواتن دویم نعمت د دنیا ارشه مستاد فائدې لپاره پیدا کړل ولذي خلق لكم ما في الارض جميعا دریم نعمت چې آدم علیہ السلام می مسجود ګرځول او د ملائکو سلورم نعمت استاذ د پلار نه غلطي او خطا یو شو هغه ته معافي وکړه دا دی اول باب خلاصه دعوا سره دلیلونو نه او سره د سماری نه صداقت قرآن و صداقت پیغمبر سلورم کی تخویب بشارت پنزم دفت شبهی اشپگم کی سلور نعمتنا مخی سر مناسبت تا دی چلتا اہل و نا اہل بیان شو مؤمنانو پینځه صفاتونه او حکم چې دا لایق خلقو یا کافرانو او منافقان چې نه لایق وو نو ټول ته دعوت ورکړي چې ټول باندې د دې عقیدې منل لازم دي یا ایو الناس اهلونا اهل پکې ټول رال ولې چې اختلاف جوړ شي نو دعوت ته ضرورت یې کنه سوره شورا کی ویلو فلذالک فدعو واستقم د دې وجنه چې اختلاف پیدا شو پین له سم آیاتو سوره شورا زګه مخکې ته اختلاف بیان کړو چوما تفرق الذین تفرقوا لمن بعد ما جاءهم العلم بغیا بینهم دا مولان خلاف شو دا زد دو جنا اختلاف پیدا شو پیغمبر تا اللہوی چه فلزا علیکا فدعو دا خوز دعوت تا ضرورت پیدا شو چه اختلاف جوڑ شو ندل تیزکا دعوی ذکر کلا ترغیب توحید تا دا امربت ادادی چه دا مخ کی فرق سلاسا یا فرق قولی نشوا اصل اسبه کې ولې جوړ شو حضرت کې غدا و خو چې دا د دې و جن چې الله امر کړو د توحید هغه چا ومانه چا ونه مانه خدا دې د دعوی د وجن خلاف شو هغه دا وای دل تذکر کړه سره دلایلونه یا ایو الناس اعبدوا ربکم اے خلقو عام خطاب کا عرص قسم قومی عربی و کا عجمی یہودی کا نسوارائی صابعین و کا مجوسی کا عرص ہو کی طولو تا خطاب دے دی خبری چخ پل ربیہ او گنے چی ابن عباس رضی اللہ عنہ ماوی وحیدو ربکم پل ربیہ او گنے وسکی په عبادت کې عبادت ستا وی هغه درې سيزونه دي کنه چې عبادت او کې د خپل رب دا معنا چې را دا غنو کې خوف امید دا غنو ساته رجا محبت هغه سره او کې دا درې واړه سيزونه د خپل رب نه وګڼې دې دروازو کې خپل رب یو وګاڼه چې زما محبت صرف د خپل رب سره ده زما یاره صرف د خپل رب نه کیږي زما امید صرف د خپل رب نه ده نه عبادت به حاصل شي کنه یو یې وګاڼه په کار سازه کې په حاجت روايه کې په مشکل کوشاي کې په نفع او نقصان کې اگر رب زکا علم دے انسان پدی صفت دا اللہ دیر زر رازی رب لفظ زکا دے پا تربیت پوئی کنا چیز ما تربیت سوک کئی پدی بان اخپل رب خبی جندیش دا دعوشوا یا ایو الناس عبدو ربکم اے خلقو اخپل رب یاو اگنے اول دلیل الذي خلقكم هغه ذات چې تاسو یې پیدا کړی یې والذین من قبلکم هغه کسان چې تاسو نمخ کیو تاسو نمخ کې سمانه آبا او اجداد یې دي چې هغه پیدا کړی من قبلکم او یا ذیغه علی حیا دي ستاسو چا عبادت کوي کنه دا ستاسو نه جمع کی تیر شي وی دي دا هم الله پیدا کړو تاسو ستاسو معبودان دا ټول الله پیدا کړی دي بیا دا غي عبادت سره کوي چې څنګه تاسو د الله بنديان یې هغه هم د الله بنديان دي عبادت یې څنګه کوي سوره نحل کې یو وشتم آیات کې ذکر شیو چې مراد د من قبلکم نا دا معنا واغستی شي چې تاسو الها دا به تر معنا ذکر داوی سره مناسب ده والذین یدعون من دون الله لا یخلقون شیئا وهم یخلقون اغا کسان چې دا خلق و توازونه کوي بغیر د الله نه اغي حسن شي پیدا کول شیئن څه شي نشي پیدا کول وهم یخلقون دی په خپل پیدا کړی شي وي الله پیدا کړی وهم یخلقون اموات غیر احیا مزګه دلته من قبلکم ندا معنا به تر را چتا سو استاد دا الہ ټول دا الله پیدائش تعلکم تتقون اعبدو سره لګی دا عبادت او یو والد الله صد پاره دی د دې لپاره چې تاسو بچی د عذاب نه یو معنا دا یا دې لپاره چې بچی د شرک نه چله یو غنه نو بس د شرک نه بچ شوی غنه فلعلک اشکالو چه دا خود ترجید پر رازی اوغی کی یقین نی مینا دائی چه شاید چه تاسو بچ چه نا شاید خودلتا نلگی یقیناً نزکا حضرت شیخ ویلو چې دا لعل لپاره تحقیق دی زکه چې وی زجاج ویلی دی چې لعل وعسى من الله واجب لعل وعسى چې د الله په کلام کې راشي دې معنا باندې یقین کې عسى ربکم ان يرحمکم یقین چې رب به تاسو رحم وکړي عسى الله ان يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة يقيني چې الله واستاسو او دې دشمنانو مېن کې محبت پیدا کړي درغه سي لعلهم دې چې الله په کلام کې راشي هغه ته نسبت کیږي نو مراد ته یقین او تحقیقي یقینا چې تاسو وبد شي د عذاب نه نو کله کله داسې دی کې راځي چې تل تحقیق معنا نشي کېږي ولې نشي کېږي خو بعض عباسه سوره عباسه کې جراغلي عباسه وتولان جاء الاعمى وما يدريك لعله يزكى اي پیغمبره څه خبره دا لون چې راغلي شاید چې دې عبرت ځان پاک کی ټیک ده شاید معنا دا غزه سیدا لعلو یزکا ځکه هغه ته نسبت شوی دی بنده ته نسبت شوی دا غزه یونو کې په خپل معنا برازي دا شاید معنا به کو کنه یا تو هغه چې راغلی موسی علیه السلام تعالی وی فقولا له قولا لینا لعله یتذکر او یخشا دیکھ اشکال لے دیکھ سلیتا خبراو کہیں نرم خبراو تاو کہیں ولی کی دیشی چیدے عبرت واخلی او فورا کلیموی اعلانو کی دیتا عبرتوی او یخشا یا بو یریگی نو جوڑ خوبشی کنا راتون کی وقتا اگدوارو نشو داری جواب دای چې کوم دی کې د الله په کلام کې راشي او معنی یې د ترجی نغیته په زعم د مخاطب کې وي چې الله موسی علیه السلام ته وي چې ته تنرم خبره وکړه فرعون ته نو لعله يتذكر او يخشى استخو بدا ګمان پیدا شي کنه چیا بده عبرت حاصل کیا بھئی او یریگی نو کل کل دا مخاطب پا زعام کی راضی نو دکا معنی بیا اخپلی گا نخوا یقیناً تا صبح بچ دا عذابنا یا بچ بچے دا شرکنا الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا دلائلو کی جدائی فاصلہ ولی اکڑا دوار عقلی دلیلو ندی خونا دی مخ کتا انفسی وی قلقاکم والذین من قبلکم سنوریهم آیاتنا فی الافاق وفی انفسهم عقلی دلیلو ندو قسم یو آفاقی یو انفسی نمخ کی انفسی ذکر کرو نوز آفاقی بیان دی اغزات چگر دولی استاو دپار از مکا پشان دفرش فراشن تشبیه ده فرش پشانت ده سنگ جزاریت که بیا رازی که نا والارد فرشناها دا سیم خورکلی ده دا سیم کلاوکلی ده لکه ده فرش پشانت ده وسما بنان آسوانم چت جور کلده سقف دا نعمتونه دي مخکې ذکر کړو دا درې سلور وانزل من السماء ماء اوری الله د اسمان نوبو فاخرج به من الثمرات رزقا لكم پس رو بازی پدیو بو سرا بازی میوی دپارا در رزق ستاسو انزلا دل تمانا ورول رازی انزلا چه قرآن ته نسبتو شنو نازل اول داسمان کله په معنا د پیدایش سر راضی اگر سوره حدید کې وی انزلنا الحديدا وسپنم نازل کړی دا ان پیدا کړی هم دا دغه زی سوره زمر کې امرازی اول کې وانزل لكم من الانعام ثمانيه ازواج نازل کړی دی الله ستاسو لپاره یې پیدا کړی دی اته قسمه جوړه یا اته قسمه ساروی دا ولې مختلف معنی باندې راځي څنګه د نزول چې کما لغوي معنی ده اپاری او کښتا نزول کې معنی د خروج د یو شی د یو ځای نه بل ځای ته راوتل راتلل دا هغه پیدایش کې مشته ده اپو وراولو کیوں مشتا دے نزکا با دیڑور مانو سر را دی من السمرات کی من تبعیزی دے دکا ٹولی میوی خو جنت کی دی رزقا لکم دا مفعولم کے دے شیخ بہتر مانے دا مفعول لہو دا دا میوی چې راستلی د صد پاره د پاره د رزق ستاسو رزق لکم دلته خپل حقيقي معنی ده کوم کې ویلو چې و مم ما رزقناهم ينفقون خرج کین هغه کې هر سره غلیو کنه مال سونا او چاندی او دا هر څه به راغلیو اخو رزق نومی وی زګه غستو چې رزق انسان ته ډیر محبوب دی کنه نو الله اعلی ذکر کوي نور په قیاس کوي چې دې د خوراک دا شی ور کوي کنه چې هغه سره د بنده زلزي دا نور خو به خامخا ور کوي دا زموږ الله سره محبت دی چې هغه په رزق کې او په هغه تیار شي کوم دی الله برخه کوي کنه تا پینزو دلیلو نے ذکر کرل سمارا بیانی او دا اعبدو مانا کی پخپل قرآن فلا تجعلو فادل دا کی تفصیلیا چدا علت پا مانا سر رازی پس مگر زوی الله سره شریکان څه مطلب چې دا دور نعمتونه الله کړی تاسو باندې نو دې نه شکرې وکوي شکرې دادا چې مگر زوی الله سره شریکان دوه عبادت دا معنا شو نه چې بندګي وکې یو یو غنې یو غنل داوی چې شریکان ولا مګورې او دلایل سره هر کله چې دا پنځوانه نعمتونه الله کړی په تاسو باندې نو پس مطالبه دا کوي چې مال شریکان مګوره انداز وانتم تعلمون دې دې کې درې معنی هغه د نورو مفسرینو دي او یو د حضرت شیخ وانتم تعلمون تاسو خو پوهیږئ چې دا کارونه څوک نشي کولای یو معنا وانتم تعلمون او تاسو خو پوهیږئ چې الله سره شریک نشته حضرت شیخ ویلو وانتم تعلمون او تاسو خپویږي په دې مخ کې دلیلونو کنه په ونه شوې په دې هم څوک نه پويږي تاسو ستنو کې چا پیدا کړي سام مشران چا پیدا کړیو د ازمکه چا پیدا کړی د اسمان چا پیدا کړی دا باران څوک کوي وریځ راولي او رزق پیدا کوي په دې پويږي چې پويږي نو بیا وسره ولې شرک کوي په دې دلایل باندې دا یو خبره ذکر شوه په دې باب کې توحید سره د دلایل خمسونه او سره د سمارین صداقت ته قران بیانې ولې کله چې داوا ذکر شوه مدلل او مشرکین نور څه جوړ نشو جواب مې اعتراض وکړ چې دا قران د الله کتاب نه دی دا څه ولټ روانو ښا د مخکې نه خدا معلومه چې دا قران د الله کتاب دی ځکه دا څه داوا او دلیل بل څوک ذکر کول شي د دې دا طرز او انداز دلیل دی چې دا د الله کتاب دی هغه د ضد وي نه وي چې دا د الله کتاب نه دی نو تصدیق د کتاب کوي ورته ها چې بس دا هلند خبره ده په دې ځای باندې به فیصله کو په دې ځای باندې چې دا د الله کتاب نه دی نو استاد مطلب دا لري چې دا د پیغمبر د ځان نه جوړ کړي دي تاسو هم جوړ کړئ خبره با تاسو خبره به رښتیا شي وین کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا کچره تاسو په شک کیئ د هغه کتاب نه چې موږ نازل کړل لګلګ په خپل بنده باندې فاتو بسوره مم مثله راولې تاسو جوړ کئ تاسو یو ټوکړه په شان د قرآن دا خو آسانه خبره ده دا غي شک څومره مضبوطو قرآن یې ذکر کوي په داسې تعبیر سره چې لکه د دې په کې شک نشته و ان کنتم کچری نو کچری خو دې ته وی چې اصلي شک نه کنه او دا غي شک خو یقیني وکنه نو ولې په دې هيئت سره ذکر کړی ده دا د قرآن د عظمت لپاره چیرې د قرآن دی انداز ته او دی د لایل ته وګوري نو په کار دی چې په دې کې څوک شک ونه کوي د دې په مقابله کې شک کول دا بالکل د عقل او نقل نه خلاف دی نو ځکه ان راوړي چې دا خود شک کتاب نه دی د دې قران سره سره خو پکار دی چې شک بالکل ختم شي نو اني د دې وجنه اشاره کوي دی ته چې ټیک د دې په کې شک کړی د زړه د وجنه په قران د دې لایق نه دی چې دې کې شک وکړي شي علی عبدنا کې اثبات رسالت کوي او اشاره کوي تواضع تا پیغمبران عباد دی علی عبدنا او اضافت کې تشریف دے چلے ځان ته نسبت کړی دی چې زما بند دی ما ته محتاج رد شرک هر ځای کې ښه لګ لګ خبره به یو غي کې رد شرک کې چلے عبدنا پیغمبر کار څومره لوی مرتبه والے دی خو لیکن الله یې ما ته محتاج دی د خدای توپ صفت پکې نشته فاتو بسوره مم مثله راولې تاسو یو صورت صورت د دوو مادونه مشتق کیږي یا د ساره یا سورو نه دی اجواف قال یقول بشانتی سور او زیمانا قوت او علو تویلشی نو زکا دی قرآن سورتونو تا سورت وی چه دی پخپل دعوه که دیر قوی دیر دیر مضبوط تی تا دی عرص دعوه چی دا نو پا دعوه که دیر قوی و مضبوط تی یا دیر عالی دی او دوی مانا چی محموس چی سعرا محموس چی او بیا امزا خامخا بدلی گی پالیب باندی لکه سعاله که سعاله ویلی شکنه یسعلو که یسعلو نبی صورت نیو اغا امزا بدل شپواو باندی او دا اغا میشه دا قانون دیخوا چه ده ساکینه مخ که تی نظمی نو پواو پشکل وی که مخ که ده پتحی نو دالیب پشکل که مخ که ده کسرهی نو ده یک پشکل کی وی لکه رأسونا و بؤسونا و زئبن بیا سؤر ستوی پس خوردان بقیه چه سو خوریشی سپاتش اغیطوی نو پا دی مانا سره قطعا یو ٹوکڑا نو سورت تا پا دی مانا سر چه دا قرآن یو ٹوکڑا دا یو حصہ دا کاغڑیر دا کلگا دا روڑے تاسو یو سورتو یو ٹوکڑا ادنا مم مثلیه پشاند دی قرآن مم مثلیه زمیر راجی دی عبدتا یا زمیر راجی دی مم ما نزلنا کی راولی یو سورت و یو ٹکڑا فمثل دی قرآن تیمی ما نزلنا کی او من په دې معنی سره زائد دی او مقصد یې څه دی حکمت د دې سورتین تاکید کوي چې وړغون لګون ته ټوکړه کوم اند تبعیض د پار راځي یو ټوکړه بعضی تم مثل لدین دا ادا سینری ویلی چی او ٹکڑا عینی دی قرآن پشان تک عینی دی قرآن پشان تک ممکن ندا سوک راوڑی مثل ذکر راوڑ چی دا سکو سوک نشی جوڑو لے خوچی دا دی پشان تی ممثلی ہی دی پشان تی سمان آدھا حضرت شیخ ویلیو چی دی پشان تی دا اللہ وحدانیتی پکی قرآن رو دیتا ہوئی دی پشانتی دلائل عقلی پکی دا اللہ پا توحید باندی دا سی او سورت راو سور یونس کے اس ربی آمین نشتا فاتو بی سورت مثلی ہی داغی نا پتا لگی چی من دلتا تقبلی مانا دا پارنے راغلے انې دا معنا کې چې د مثل د دې پیغمبرنا چې بعضو مفسرین وایي چې هغه با خپل مشرانو کې هم بعضي لکه نظر ولید د دې پیغمبر په شانتي غړل چې دیم دغه سړي په بساط او بلاغت کې الله تعالی چې مم مثله تاسو ته د مثل وایې کنه یو صورت دی جوړ کی کنه او دا معنا بهتره نه وا اوله معنا بهتره ده سوره یونس آیات داغی تایید ده وذعو شهداکم من دون الله تفسیری کبیرم دا معنا کې حضرت شیخم کاروی راو بلې خپل مولان شهداکم بغیر د الله نه امام رازی وی اکابرهم وَمَنْ يُوَافِقُهُمْ فِي إِنْكَارِ أَمْرِ مُحَمَّدٍ اکابر یادی اکابر ار وقت کیونو دین چر وقت ندے خالی شوئے اکابرهم ومن یوافقهم اکابر اغا چی دی سرا یہ اتفاقی پینکار دا امر دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ناغا ہر سوک چیخا تردی چی انسان جنات و عرص پا گرال من دون اللہ چی بغیر دا اللہ نشو نبیاز دیر عموم شو ان کنتم صادقین کرشتینی ہے پخپل خبر کی چی دا قرآن دا اللہ کتاب ندے نو بس چی دا سو کہنو تاسو برشتینی شے کنا کہ دی قرآن پشانی و ادنا سورت امراوڑو استاذ خبر برشتی آئی بیا دا دو خبری ذکر شوی صداقت تا قرآن او صداقت تا پیغمبر دیر پا علا طریقی سرا او دیتا پا دلائلو کی جدل وی جدل زمانا ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والمعزت الحسنت والخبا یو سلی پو ایک ہے پا حکمت پا دلائلو والمعزت الحسنت او پا مثالونو او پا احادیث در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چی بدغی نکی گی نو وجادلهم دا جدال لکھا سکا دین پس دا خصم او دا مخالف بالکل دا یا طاقت نکی گی چی اغسر اوچت کی نو جادل نو مینکار واغستن چی بس پاسو بنا پا دیزے بناس جو رشتی آکو یہ چکه تاسو یې دا قران د الله کتاب نه دی نو راولې یو صورت جوړ کې ادنا صورت سورې کوثر په شان چې درې آیاتونه یې پکې ښه ذکر کوي تخویب بشارت او هغه کې هم ترغیب دی چلانه بول عزت وته ادا سه وکه ځان مغر کوي زماده خبره ومنه دا دعوه چې تما ذکر کړ کنه دا ومنه کنه فإِن لَم تَفْعَلُوا کچرونه کو دا کار قرآن کریم چې کله عموم کینو فعل لفظ راوړي سره دې چې دا غېد پاره خپل باب یې نو هغه باب نه ذکر کړي باب مخکې وکنه شفاعتو بسورتن نو فإِن لَم تَأْتُوا اغی سره مناسب دی نو ایلم تفعلو یوی مانا دا چی یو حرکت نشے کولی چی فعل و طویلش فعل خرص طویلش فعل خوچی یو سلی زان گرین دیتا هم فعل ویلش یو سلی غال تازکی دیتا هم فعل ویلش اللہ رب العزت وی گوری پا دیکی تاسو اس نشے کولی کنا خلن نشے خوزولی کوم نک دا کار ولن تفعلوا دا اخبار د غیب دی ولی خلق په تمو چې ورګه کنه دی به سوچ او فکر کوي کنه چې مې بوته اوس کی او په مزه بشینو الله وینا ولن تشر نشه کول لن راغل لن پیجنې تاکیدیا او تعبیدیا هر گزی نشه کول فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ سګور دې دې کې هو جواب د شرط بل شانته پکارو چې نشه کولې چرې نشه کولې نو دا قران اومنه تاسو مناسب وکنه زازي فزه او تعالی راول چې فَاتَّقُوا النَّارَ ځان بچکې دا د قران خپل انداز دي توبه دا چې په ذهن کې راځي نه هغه کې دومره حکمت نه ولکه په دې کې شي دي هغه کې دومره ترغیب نه ولکه دې کې شي دي ولي چې وسړی ته وایي چې راشه منځوکا کنه نا بنگلا دنګلا کيو کله به سکه ورګټو ډه خرمه او دا او ته اچ وته وایي چراش ازان د وره بچکا کنه له خو بو سره فکر پیدا شي چار چا پیر وو ګوري چاسه نه دلته کرا پورې ورن خطي نو زکا مفسرین وی چې دلته وسره امینو شته کنه کچره وم نه کدا کار او چرې نه شې کولې نو ایمان راولې په امینو ول ایمان څه شي فتق النار التي دوور نه په بچ کېږي نو ځان بچ کې ده هغه ورنه وقود الناس والحجاره چې خشاک داغي خلق دي او غټي وقود خشاک ته وي حطب حسب حماله الحطب هغه خشاک یو وقود دي هغه بلیدو ته وي وقود را خلق او غټي یو د مفسرینو معنا ده اغه هو غټو پسې ګرځي نو وی چې دینه عامه غټې نه دی مراد ها دا یو قسم غټې دي چې باغې سره ورته زیږي کبریت دي دا سنور سدونه دي سو کې مراد نه غټې چې خپل الہی ته نه جوړ کړی بوتان خدایي بوتان نه چا پیره چې کوم محل اټول جنا مزار سور غټه په لګې دي حضرت شیخ ویلیو چې دا ایسجت نشته چې ته غرونو کې ګرځې او غټي ګوري معنا دا دلته الله د ور هیبت ذکر کوي اغه ور چې غټي ویلی کوي اغه ور چې غټي را کوي کاغار قسم غټي کوم مطلب دا چې دومره سخت ور دی چې غټي را کوي ها دا ډیره مناسب معنا دا آیاتونو سره ده چفائیہ کل حجارت او شد قصوہ گٹا اصد پارا مثال کے پیش کی گی دا سخوالی دا پارا قصاوت دا پارا ایا بنی اسرائیل کی چراغل قل کنو حجارتا او حدیدا او خلقا مما یکو اللہ وی دمرا گرم وور دے چی خشاک دا غیق و خلق دے غیل تیار شوے دے او گٹی دی چی گٹی ام ارکیم ٹک دے منو کسیر دا مانا کردی دا چه حجارت الاسنام والانداد اللتی کانت تعبادو اعدت للکافرین دا جہنم تیار شوی دے اگا خلق لرا چه انکار کئی دی آئیو الناس عبدونا تب اس پا کافرانو پس گرزی چه اسوک دی چه ویوینو اللہ وی تاون لیدو چې اعبدو ربکم دعوه پیشوا سره دلیلونو نه او دا غینې نو څوک انکار کینو کافری کنا دا نږدې خلقت نه مراد دی خان تیار شوی دی د پاره دا غینې انکار کوونکو د توحید نه دا تخویف شو وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات خوشخبری ورکا او زیر ورکا اگا چاہتا آمنو چی ایمان راوڑے دے حضرت شیخ باو خان دلو چی ایمان کم دے نا راوڑے دے اگوی آمنو بدعوت توحید اعبدو ربکم چی دے من لیدہ فاملو صالحات عمل کی پا طریقہ دا پیغمبر نو مشرکین و مبتدعین تنویس تلخا دا دی عرض ہے کہ رسوائی دا ہو اگر تنویس تلکا نا چکاگی دا جنت جنت سوئی کا نا ناغی لائق ندی کا نا لکا اللہ خبر اکڑ چا آمنو فاملو صالحات زیر ورکام وحدین اللہ او چاله چې په سنت باندې عمل کوي د څه خبرې ان لهم جناتن چې بشکا خاص د دې لپاره جنته ندی یو جنتنا ډیر بشارت کې څومره تاکیدات را جمع کړي ان راوړې چې خبره د شک نه وته لهم خبره مقدم کړي اسم دین نخرست را جنات تجری خبر مخکی کو تخصیص دپارا چی بیشکا خاص دو دی دپارا هغه جنتونه دي چې بهيږي بلان دي دا غي نه نهرونه چې چری وچیږي نه هميشه به وبي وبي او هر شي زه وبونه ژوند دي نو وجالنا من الماء كل شيء حي سوره انبياء کې براشي هر شي زه وبونه تازه دي ښا نو ده جنت چه سمرا بوٹی دی ونی دی اگه ده بونا تازه دی نبی علیہ السلام یه اوزل ده جنت ده مارغانو صفتو نکول چرا داس نرم و نازک دی و داس دی او بکر رضی اللہ عنہ وی چنا لنعمتن دا خو ډیر نرم او نازکی نو تاسو کوم بیان وکړ نبی علیہ السلام وی انعم منها من یاکلها نا دا غینا نرم او نازک ته توخیما چې څوک یې خوري جنتیان هغه ته ډیر نرم او نازک دی دنیا کې سختو اول تک بنارم او نازکی کله ما رزقو من هر وخت کې چې ورکلې شې دي ته د جنت نه من سمرت رزقن د میو دا غینا فراک منها من سمرتن بیان د پاره دی اول من د ابتدا دی کلا چې اخرول شي په دې باندې د دې جنت نه من ثمرات الرزقن ان هغه میوه د پاره د خوراک قالو ابو ایدی هاذا الذی دا هغه میوه دی رزقنا من قبلو چې مونږ ته وس راکړې شو لګون ته مخکې ځکه جنت کې خو خالی وخت نشته کنه وس دسترخوان بغړیږي ابا غونډیږي او بل بغړیږي دا چن وی وس هر وخت هر وخت دې وزکوي چې دا خو سه یې سامان یې اوچت کو ادم یې مونږه وخړې رزق نام ان قبل نو ملائک وو ته وی چې الله ون واحدن و توام مختلفن کمال خدا دې کنا چې رنگ یو شانت دی او خوند جدا جدا دی دا د میو کمال لیکنه ښا چرنګ یو شانتی د نار سو کوی چې خوان به میو شانتی او خوان به جدا جدای ملائک بو ته وی چې نن دا غندی پرنګ باندې مدو کا کیگا خوان یې وګورا چې خلیته کینو حیران بشي چې دا سم ته چې ښکارا وتا ګوري اوسو چې دا هو خربوزه وسمږه وخړه اچه خوانده و گرونه و بلشان تی از اللہ ریزو رزقنا من قبلو داولی و اتو بیهی متشابه روڑی بشی دیتا دا میوید جنتا یوشان پرانکی و جدا جدا پا خوانکی و دا مانا دویم بہتر مانا حضرت شیخ کولا چه مختلف رنگون و خواندون و والا یوشان پرانکی جدا فن کی مختلف رنگونو والا اغوی ما مکا کی تپوسو که دیو عربینا کجوری و سروی نوی ما وطوی چی دا کجوری سو قسم دی وی اغوی چی شپیتو ما وطوی چی افضلو ها بہتر با کسی دا وی العجوہ دقس وی دیو بند کی می هل تا دا امونو باغو ندیرو هل تا میو سلین تا پوسو که امونو کٹکول ماوی جد دا امونو سو قسم دی ما لیراک امونو ما تا پوسو که نا نیغوی چی دا شپیت قسم دی وی دا تا چی کم خورین دا پلانه ام دی یا خدا از نزک آغوی چی متشابه هم دا مانا چی قسم قسم میوی رنگوم جدا پندوم جدا په یو میو کې مدا خو د دنیا قسمونه دي شپیتو چې د آخرت هغه وسومري چې انګور وسو قسمي مالټا وسو قسمي پلهم بیا زواجم متطهرتن او د دې جنتيان د پاره په دې جنت کې ازواج زوج جوړه ته وي ولا معنی دا ده بدل تمرات نبی بیان او په دې معنی زګه ذکر کړی دی هر لفظ کې د قران کمال دی د پاره نور نساء وغیرہ هم راځي او دې ازواج کې څه کمال دی دې کې دا کمال دی چې دې پرشتیا خزہ خاوندو ښا اگر نور واسه یو بل پرزان تړلو لکه ټیټر پورې چټالیو تړلې او دی چې نو دی ازواج متوهراتون د دې رشتہ ډیره په هوا ډیره مضبوطه وا دغه چې الله په زوجې طلاق وکړه نو چې دنیا کې مرګرتیا خوګه وا نه دې اوس دلته مرګري دی وی دا لفظ ذکر دې په اړه ازواج متوهرات چې دنیا کې وخت خطر شي او د حیا او د عزت نو بی بیانې دې متوهراتن پاکی دې د هرې پلیتینا او د هر عیبنا من حیض و نفاس و بول و غایت و من مساویل اخلاق دهار سن اخلاق پاک دی عادات پاک دی اعمال پاک عرص پاک پاک متوحرت صرف ده دی سیغید و جن اشکال پیدا کیه کن ده عربیت ده انداز ده سوی طاهرتون اغتوی چه قدرتی پاکی بس اما طاهرتون اغتوی چه چه پاک کری کن معلومی ده چه مخ که پاک نو خو بی پاک کرو متوحرشو لکه سنگ چه ده مومنانو پا حق کی رازی چه ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطهرین چه زن دیر صفا ساتی و ده اشکالو چه خدی جوڑ نوی چه نده باب یوازی پا ده مانا خو نرازی ده پا خپل مجرد مانا استعمال ده متوحرتن پاکی پاکی شوی سلوه اب یادی ده پارم مثال ذکر کئی ده عربو چه عربو با کوئی کنستو ناغا سلی تا بیووی چه با کوئی کنستو چه ضیق فمر رکیت ضیق فمر رکیت ده کوئی ده اخل تنگا کخا نو چه اغی اوزل کلاو شورو کلی نو بیا ویسنگ تنگی کنه دا دیوانه بابا دی چه زمکه عرصه پا اختیار کی ده خلقو کنه بیا ویسنگ تنگی نا وی ده زویق مانا دادا چه تنگ روانه که ده اول ناو ده ابتدانه تنگ روانه که دانه چه مخی ده ارتا جوڑه کلی ده او زویق فمر رکیتی ده ابتدانه دا متوحر تم نانا دا چی دی پیدایشی پاکی دی کن وم فی آخالدون او دی باپ دی جنتنو کی همیشی دا سلور خبر بیان شو مدعا مدلل او تداقت دا قرآن و صداقت دا پیغمبر او تخویب بشارت پینزم ذکر کئی دفعہ دو شبه سورت قرآن اوڑو دا کار خونه شو نو سے اعتراضو که پا قرآن باندی چی دا اللہ کتاب نده نو دا نه چی چا جوڑ کرده ده ننو ای ذکر نده چی بده که دیر رزیل او خصیص سیزو نا ذکر کی او دا اللہ چی سنگا شان دیر لوی ده نو کلام بیم دیر لوی نو دا مطلب چې باغی کې بده ناقصو سیزونو د دې ذکر نکېږي کنه ا دې کې کله عنکبوت ذکر کې کله بکې سباب ذکر کې دا هډیر ناقص سیزونه دي کنه یا مخکې پکې در عاده او برق ذکر وکړو دا خو د الله د کتاب د شان سره لایق نه دی. نو جواب کې دې ځای کې عام او خاص جواب دغه دی چې ټیک د الله شان لوی دی. خواجی مثال ذکر کین د خپل شان د پاره خو نه ذکر کوي. اجه د خپل شان د پاره وی نو هغه وله المثل الاعلى في السماوات والارض سوره روم کی راضی اخو الله دغه سی وی کنه. دا مثالونه چې ذکر کوي د استاسو د الیهو د پاره ذکر کوي او استاسو د الیهو شان نشته د اجزانو یتیمانان دي نو دا غی سره چې سم مناسب دی نه ذکر کوي کنه. استاد الیهو سره مثال د ذباب مناسب دی د مچو تا مثال عنکبوت بعوذوا هغه د دې لایق دی نو دا غی مناسب خبره ذکر کوي کنه. مثال هغه ته وی چې مطابق د ممثل سره او د الله مثالونه بالکل مطابق دی د ممثل سره ها چې چا د پاره پیش کینو هغه سره برابر دی نو دا جواب راغی چې تاسو دا مطلب دی چې نه الله دې مثالونه نه بیانې زبدي کې داغه خدای توب نقصان دې غني نه تاسو پوهیږئ نه نو تاسو د مثال په مطلب نه پوهیږئ. مثال کې څومره حکمتي اول حکمت خو په ګډه دی چې دې سره مسله ذهن کې مضبوطه شي بس بیان دي ځکه عرب وی المساله بلا مثال كناقه بلا عقال چې مسله یو مثال وسره نه دا خدا سه لکه او خيو جلب وسره نه او چې تا روک شوی پر دې وخی هغه سره جلب نه ای ارسو کې ټکې نو کناقه بلا عقال اب سوکراټینګ ای بیا دغه سم مسلې سره چې مثال نه نو نراټینګیږي او هدايه کې وی العبرۃ بالامثال من سنت الرجال د امثال ذکر کول د عبرت لپاره دا خو سنت د رجال وی په دې دې تر اسمان نو مثالونو کې ډېر حکمتي ان الله لا یستحیم بشک الله نپری دي دا خبره ک تاسو خپې هک خوشاله چیرګنی مونږه دا وکو اعتراض وکو نو الله ودا کار پری دي نه خپل کار نه پری دي استحیا د حیا نه دي او حیا ستوي حالت تاریخ الانسان من خوف ما يعاب ويذم حیا دې ته وی چې انسان باندې داسې حالت راشي انسان ته چې هغه باندې یره راشي یره خوف راشي ولی چې اوس به بدنامي مې کیږي نو اوس به بدنامي کیږي سزا به راکول شي او اللہ دا دین پاک دے منزح دے او این دا احوال نرازی نو قانون دا دے چکل دا سی فعل نسبت اللہ توشی چاگا دا غز ذات سر لائق نی نو آغینا دا غی فعل مبدنی مراد منتحات مرادی چکل دا ار فعل یو مبدد یو منتحات دا هر فعل نو دا حیا مبدا دا غیر او خوف دی او غایه سده ترک کله چې او سړی دی او شینه یریږي نو پتختی تی نکن پا یوشی که زان لا رسوائی مومی نو زانتی نا بچ کئی کنا زانتی بچ کئی دے غایا و غرز دی نزلتا کی با دی فعل نمرات انتہائی او غایب ای چیغا ترک دے نمانا لا استحی اللہ نپری دی لا ترکو لا استحی ان یزر او مسال اما چیغا مثال بیان کی دی مثال انونا سمر افعال چی اللہ تا نسبت شوی دے او نسبت پزائر کے نئی صحیح کنا داغیب ام دغا مطلبی لکا وجا ربکا رابشی ربستا راغین التدا قیامت پا احوالو کی راغلی ندغا نسبت خوال اللہ تا ندی صحیح کنا ندجا ایو ابتدادا راتلل المشیو او بلے غایدا ظهورو ولی چه او سره پا بنارس که ده نا خو مونگ تا نخکاری خو چه راشی نمونگ تا خکارش ده راتلو سره ظهور دا خکاره ده ظهور رازی نال تا که امانا زکا دا که چه خکاره باشی ربستان دا غایه مانا با که کنه دا سنور الفاظ چه سم رازی دا قانون ده نو حمل بی پا اقبل و غایاتو بانده دلتا هم ده استحیاء ده معناه و ان اللہ لا يستحی بیشک اللہ نپری دی ان یضرب مثلا ما دا خبرنا چه بیان کی یو مثال ده مثالوننا بعوض وطن کدماشیوی فما فوقها یا زیادت دینا سورة احزاب کی عمر آغلیو دا آیت 53 کی دا نبی علیہ السلام پا واقعا کی چیغو خیرات کرو دوا دو نمیلوانو با راتلو بیا بتلو راتلو بیا بتلو نیوڑا لکی ناستا نبی علیہ السلام براغی چی بیوکاتا نو بیا با واپس لار اگی بناس تو گف شب پہ لگو نو حکم راغی چی تاسو توام اخرین نو بیا مئی سارے گئے خبرو تاسرم پیدا کوئے ولی ان ذالکم کان یؤذی النبی فیستحیی منکم دا ضرر دی پیغمبر تاواتا استویلی نشی حیاء والا وردی چی میلمتا ہوئے خو واللہ لا یستحیی من الحق دا حلت عام مانا کریوا واللہ لا يستحی من الحق اللہ نپری دی بیان اول دا حق دا با بیانی دا مثال ام پاغی حق کی داخلو کا نخوا مثلا ما نما یا صفت تے او دا مثلا دا پارا نمانا بایدئی مثلا ای مثال که هر قسم مثال او یا صرف تاکید راغلی ده مثلا ده پارا یو مثال ده مثالونو نا بعوض وطن که ده ماشی مثالی بدل ده مثلا نا مثال بسنگی بعوض وطن لکه ماشی ده واحد ده بعوض چتاو سرنی ناغا جمع دا شاید چی بعوض وای و تذکویلی چی دا بعض نده حدماشی اغا بدن طول ابعاز دی ابعاز ٹکڑی را جمع شوی دی ماشی تینا جوڑ کرده دی فما فوقها سمانا مونگ بوایو عرضه کی چی راشی چی دا لفظ زو معنیین دی فوقها زو معنیین دی ولی یو معنی داد ابو عبیدہ ابن کیسان وی چی فما فوقها فی الصغر سنگا دا ماشین دا پاس اینی پوڑو کوالی کی چی دا ماشین اوم وڑو کی او قتاده ابن جریج وی چې فل کبره دواړو مانو کې څه خاص راجحه مرجوح نشته دواړه صحیح دي خذو معنیین شو چې د فوق دواړه مانو ها چې فل کبره شي نو هغه کې خو ارسو پويږي چې مجته نه غټته کنه مچې ته نه غټه ده در او چې فسغر شي نو دې له بیا مثال پکاري چې دا وسنګي هغه حدیثو کې راغلي چې نبی علیہ السلام ویلیو تو دنیا پا حق کے چلو کانتی دنیا تزینو عند اللہ جناح بعود وطن کدا دنیا دا اللہ پا نزبان دی دمرا وزن لرلے لکا وزر دماش جناح بعود وطن نما سقا کافرن شربت مائن دا خوبیا دا اللہ پا نزبان دی قیمتی شیو کنا اللہ قیمتی شی دشمنان لنور کئی دی دنیا دی یو گوٹو ببے کافر لنور کڑی اللہ سر دی دنیا دمر قدر نشتا لکدماشی وزر جناح بعوض وطن راولے تغسی بل حدیث کی راضی چی نبی علیہ السلام وی یأتی رجل یوم القیامتی سمینن قیامت کې به اوسره راوستي شي ډیر سور او ډیر غټ او چې تول تشي نو لا تزنو جناح بعوض وطن زماشي د وزر عمر وزن به پکې نه وي صداګي معنا دا مستعمل شوی دی کنه دا بعوض ولا فز قرآن کې او سنت دواړو کې راغلي او د دې حکمت توجه نه د دنیا پرستو د پاره هم پکيو لوی عبرت ته چې انها متا جاءت دا ماشي چې کله دې وګي وګي کنا نو دې ژوندۍ احیا متا جاءت یحیا متا جاءت فیضا شبعت ماتت کله چې مور شي وی نو اس کې نو بس مور شي بازی داسي بازی داسي چې کومر نشي خو په ځای ناشتي بیا خو ځای دی نشي دا دنیا پرس مثال لیکنه چې الله وی په دنیا ځان مړاو ممړاو غره مړ بشي ډیر پکې مړ شو کنه د دې خپل خېټه د وایې نه ښه چې دمه نه کوله نه کمې نه کونه بس اسوک داسې شو چې ژوند دي نو ناس دي د ځان نه مچان شړي دا حال نو ځکه مثال له بعوزا چې په دې کې ډېر مطلبونه حیات الحيوان علوي چې په جانورو کې ډېر کم وړو کې بعوزا دي او غټ پکې هاتی دي خدای الله په نس باندې دواله یو شی دي بلکه بعوضوت نه زیات ته د دې یو دوه خپې زیات دي دا په نسبت سره وزري زیات دي هاتی کې خوشنشته خلطم دا غوم دي د زوم دي خدای غو خلطم چي دي نو هغه ډډ نه دي مجوف نه دي او د ماشي خلطم مجوف دي د دې مثال د انجکشن د ستنې دی د پاره سره وینه راکاږي وای کنا او دا دې چې اول ګرځي را ګرځي ګرځي را ګرځي کینی نه کینی نه دا ولي وې دې زکه هغه ځای صحیح کوي چې باغې باندې د بدن نه خپل راوځي نو ته باغې کې تکلیف نه وي بس خوچی سرنج کی دی نو جوڑ وینی ترسی دلی دی زکا بنگ بنگ کی او کی نینا دی زان لزی سی کی خوا ادا بنگ بنگ ولی کی دا دی دا پارا چی اغازی اکثر پوٹی نو دی بنگ بنگو کی رنگ وطاو کی موبایل کی چی دی را پاسی او خوزی چی هزما کارو شکنا دا دور ہے. او دیم لکلی دی حیات الحیوان کی چڑیر زلا ما شیو لگی نو اوخ اوچی چی ناغا بیا مر شی ولی دا ما شی دی کندا چی خلق یری گی تنہا نو سنگا چی دی انسان پا پوزا پارسوی نراماتا شی کنا نو که اوخ دی کاتی دی و چی داگا زہر پا کلال نو بس داگا مر شی نو ډیر داس شوی دی چې هغه اوخ کلا مرشی او کاغ مارغانو خوڑا که شرمخانو گیدرانو خوڑا نو اغا طول مری بیا خوا انا پاتی که دومره زهار دی پدکی خوا داگو دا بنده دا خوراک نده کنی چی ارڈنگ کی دو جن سوک مروی کنا اغه کساب په تخت باندې خوي ډیر خلق بمړ شوی دا دومره ناکاره زهر دی په دکه اچي ګوري وته نه ته وای چې ایس نه دي هر شي خدای دومره حکمت پیدا کړی الله نپری دی دا خبره چې بیان کیو مثال د مثالونو نه کده ماشي مثال وی یا زیات تا غینا پس پکوالی کې لکه وزر د ماشي یا غټ تا غینا مثال بیان شو اوس چاته نه عبرت واغستو چانه فام الذین آمنوا پس هغه سان چې مؤمنان دي موحدین دي فیعلمون دغه په حال علم ذکر کوي ښا دی پوی کنه هغه پوشي انه الحق من ربهم چې دا مثال ډیر کامل دی حق معنا دلته هغه نه ده د باطل په مقابله کې چرآزي ځکه مثال کې د حق او باطل سم معنا ده انه الحق چې دا ډېر کامل دی او ډېر رښتینی دی طرفا د رب د دین چې دا مثال کوم الله بیان کړ نغې ته په علم زیات شي دا مطلب مثالونو سره علم زیاتی مثالونو سره ځکه شیخ الاسلام لیکلی چې داسې مثالونه قران کې بضع و 40 صد پاس سلويخ مثالونه دي ابا ان شاء الله یو ځای کې راځم کو بیا زه خدا او خو بس سلويخ مثالونه صد پاس ذکر شوي ايو یو مثال کې سمره حکمت ته الله رب العزت په خپل ویلو سورې حشر کې وتل کلم سال نظر بها للناس لعلهم يتفكرون دا خود فکر دا پارا دا عنکبوت کی ویلیو شلم اسی پارا چه اخیری وا تلک الامثال نظر بوال الناس وما یعقلوها الا العالمون اللہ ای دازد خلق دا فیدی دا پار بیانو ما پارسوک پی نپوی گی خوا الا العالمون چه علم پا توحیدی اغیب پوی گی عالمان یدیتا بی وَمَا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَسَنْ چِنکاری کړی دي د دغې داوید دی بابنا او عبدو یې عمل نه کړی خدای ته یو نه دی ویلي داږي په داسې مثالونو ډیر بدو غاڼي وګوره دی بل کار نشتا پاولیا او پسې شي وي ورته ولی مثال دی مجسر ورکو تاولیا او توهین کوي وي اغیل غصور شی کنا فیقولونا نو اغیوائی شور جوڑ کی مازا آراد اللہ بیازا مسلا سمت لبد دا اللہ فدی مثال سراچ بیانکو اغیل اعتراضو کی پا اللہ باننے گورا چی دی که دا اللہ سمت لبد دی مثال تساجت ہوئی داو دا اللہ دا شان سر لائق ندی ہوئی چی بیانکو دا یو قسم سوالو چې ما زاراد الله بیا ځا مثلا په دې مثال بیانولو کې دا الله څه مطلب دی نور پسې جواب راغی یذلو به کثیرن و یهدی به کثیرن الله وی جواب دا دی ښا دې کې مطلب دا دی دا الله چې گمراه کوي په دې سره ډیر خلق او استاپشان چې وی کې توحید نه هغه د شرک په بیماری بیماری نغی په گمراه کینو او هدایت کې په دې سره ډیر وتا فی نفسه اغم ډیر دی او دام ډیر دی دا مطلب دا غی حدیث کنا چن اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ویزع به اخرین الله په دې قران سره ډیر خلق چتی کنا او ډیر په دې سره ذلیل کی او رسوا کی کنا هغه دا غی کنا چې ته دلیل بیان کې ناغي اعتراض کی ته مثال بیان کې ناغي اعتراض کی چې دې کې څه مطلب دی د دې حق سره سکار نشته خو بس دولیا او بیزتی ده او ما یذل بی الا الفاسقین نګمرا کې الله په دې قران سره هیڅوک مگر فاسقان د فسق په معنا خروج دغه عربوي فسق القشر د میوې نه پوستکه لری کو کار شو کنه خروج ته وي دې ځکه چې د ایمان نه خارج شوی دي د قران نه خارج شوی دي د اسلام نه نو دا لفظ طول لورځه فاسقین نه مراد مشرکین کافرین منافقین طول بګراله په دې معنا کې ځکه دا عام دي کنه ابن کثیر وی عنی بهذه الآیت جميع اهل الكفر والشرك والنفاق وعوده الى جميع في توحيده وعهده الى جميع في توحيده ما وضع لهم من أدلة الدالة على ربوبيته تاو ذکر کی فاسقين سوق دي داغی تفسیر کې قرآن پدریو جملو سره الذين عكسان دي ينقضون عهد الله جماعتي مضارع ذکر کړه استمرار باندې چې دا خدایي عادت ته ماتي وعده د الله هغه چې کړی وادي سره په خپل ربوبیت هغه وعده یا یو الناس عبدو کې ذکر شو ها ما تی وعدد اللہ من بعد میساقی پس داغی چه سمره مضبوط اکڑا پا دلیلو نسران پینزد دلیلی پی ذکر کرو مضبوط نشوا این نقض دا عهد این شرک کول دویم ویقتعون ما امر اللہ بی ان یوصلا او کټکئی اغا احکام چې الله امر کړی پاغي چې دا به ادا کول شي ايو سولا چې دا به ادا کول شي هغه غي کټ کړل بس چې ګوري چې دې ځای کې پیغمبر سویلی دي مونږ به نه کوو ها پیغمبر سویلی اسرعوا بالجنازه تلوار کتل حدیث وی کینه پناست دواو کې یقطعونا سنت یې کټ کړو پیغمبر سویلو اسنعوا لآل جعفر طعاما د حضرت جعفر کور کې غم شوه دینو تاسو ول تیار یو کئ خاص سنت دی ادی وسوی دریم خام غره ډیر ول زیاله دریم خام وکوه ويقطعونا بس سنتو بس راغستی دا اگر کټکی سراسر کټکی یې کنه حدیث داو چې من را امن کو منکرن فلیغیرو بیدیه او بلسانی او څنګه شو وس دیوی چې من را سنتن فلیغیرها بیدیه او بلسانی دې د داشه جوړ کو ودا ته ان ګور کنه چې کوم ځای سنت ویني ودا رو پنځ پیرانو خبره نه منو یقطعون ما امر الله کټکی هغه چې الله امر کړي پاوي سره چې دا وعده کول شي چې اطیع الله او اطیع الرسول ويفسدون في الارض دا ټول فساد دي نو شرک او بدعت ته سوې يفسدون في الارض ډېر لوی فساد کی پزنو کا کې او ځان ته مصلحین وې چې موږ مصلحین یو آیا خو مخکې ذکر کړو کنه خدای نو ذکر کړی چې د دې انجام بسوي نو لایکوم الخاسرون کذلیل خلق وینې کنا رسوا خلق وینې کنا هغه دغه دی ښه ولایکوم الخاسرون د دنیا او د آخرت زیانکار خلق دی پینځه خبره ذکر شوې مشپګه خبره کې سلور نعمتونه اول نعمت داو چې الله وی د نشنه مشتکلې دنیا ارشی مستاو دو پیدی دو پارا پیدا کرده ده نولی دو ما خبره نمانه دقوه اغا دعوه ده یا یون ناسو عبدو دلیلو نه ذکر کرل صداقت یه ذکر کرل دو پیغمبر و دو قرآن کنه تخویب بشارت ذکر کرل دو شبهی جوابی و کدیر پالا طریقه سره او اسم ده لیا دقا سناس ده نمانی اللہ رب العزت و تا دا زجر پا طریقہ باندوی چی کیف تک فرونا تا سنگ انکار کوئی دا دی دعوی توحیدنا تا سرس دلیل پا دی باندی پا کما خبر اکیم شک دی تکی او بندہ تا منتو کی او کی اوغا اسی نمانی کا نا نبیہ و تخلقوی چیز سڑیا ته هو آیا کنه ستا څه مطلب دی ته هم څه وایې کنه دا د زجر مقام دی کیف تکفرون د تعجب خبره ده سرنګي تاسو کفر کوئ او بالله کې سله بار اغلی ده زګي تکفرون متضمن دی معنا د شرک لاره دا د شرک په سله کې راضی ښا د کوور سله کې ناراضی ده سه وسرنګي شرک کوي د الله سره او تاسو د الله نعمتونو ته وګورئ چې څومره نعمتونه دي در باندې وکنتم امواتن تاسو نشوي اموات معنا دلته کې نشي ځکه سورې دهر کې راځي هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا نو کنه نشو فاحیاکم اللہ جو اندیکلے نو دا یو موتو چه انسان نو سو نطفاو علاقاو بعض مفسرین دا مانا کی نطفاو علاقاو مزغاو سمرا وقت تیر شو او دے نو پیدا شوی نو امواتا اگیتے ہوئی فاحیاکم نو بے پیدا کلے پیدایش د دې دنیا یو موت او یو حیات دا شو چې نو انسان هغه ته موت وي او چې بیا پیدا شو نو دې ته اول حیات وي دا اول حیات شو ثم یمیتکم بیا به مکر ملک ای تاسو چې هغه موت د اجل هر چا باندې موت راځي موت اجل دویم موت شو ثم یحییکم بیا بهم ژوند کی قیامت کی ثم الیه ترجعون او بیا به الله ته واپس کړی شې دا دو موت او دو حیات ذکر شو او دا هغه دي چې انسان په ډېر خپويږي ولی وس مونږ پويګو کنه چې مونږ نو پیدا زمونږ مثال لمړو بس ارس چېو روح نو پکې اوس چې پیدا شونو دا حیات خپيجنو بیا ورپسې موت خپيجنو ځکه چې سور आवाजونه کوي دروازه دروازه اسم یحییکم بیا حیات د آخرت ته هغه مونږ کوینو نا لیکن قرآن کی مونگ تویلی دیکھا نا کیا غریر ابدی حیات ته او داس حیات ته مونږه خبر کړی دا وینا دو موت او حیات دي دغه سوره مؤمن حمیم مؤمن کې یو لسم آیات کې راغلی چې قیامت کې وا دا مجرمان وی کنه الله ته وچی وی دی به بیا ومني ښا ربنا متنا سنتین و احییتنا سنتین ای ربا دوزل دی ملکلیو دوزل موت کنه یو دا جون نمخ که ابی آز جون نرست او دوزل دی جون دیکلیو یو دا دنیا جون او بل دا آخرت جون دا دات امراد دی اصوک جبا که برزخی جون یا دی نو اگا دیر تکلف کئی نصابی تیگی اگا دا قرآن نا بلکه الله منع کړی و چې ولک الا تشعرون تاسو باغې باندې نه پوهیږئ حضرت شیخ ویلیو زل اور کې ناستو د جماعت اسلامي د خلق راجم شو ماته وی چیرې سرحد کې ټول خلق ستا خلاف د جراولي نیماوی چې زه دا ځکه خلاف دي چې یو داویم چې لا اله الا الله نه وی چې دا مونږه وایو نیماوی چې نه کړه تاسو وایې خو تاسو مطلب نه پوهیږئ د لا اله الا الله معنا دا ده چې دا تاګان هیڅ نشي کولی ځکه لاور کې یو داو بل مشهور وو انو می واغستو چې دا هیڅ نشي کولې لوی ځوان هیڅ نشي کولې یو الله سره کول شي اولیاء او انبیاء او ملائکه دا ټول عاجز دي هیڅ نشي کولې یو الله سره کول شي مې تاسو دا څه معنی ناري راغونو کو یو بل ته وکاتل بیا تماوي چې زه داویم چې محمد رسول الله هر عمل با پا سنت رسول کوئیں تازو چی خادی کوئیں نو پا سنت طریقے کوئیں تازو چی غم کوئیں نو پا سنت طریقے کوئیں جنازہ کوئیں مڑی ساروئے کنو پا غواخی خواہیں او ڈولے مخ کی روڑے که رست روڑے ناغی غگ نکو بیوی پا حیات النبی کی تصویں چو ٹول خلق یاو پا لدے حیاتیان دی او توی نا داغ حیات نشت دی ہماوی چو زو چو قرآن سوی نو آغا ویم زو زان نسنو ویم چو قرآن وی بل احیاؤں ولیکن لا تشعورون جو اندی دی خطاسو کی شعور نشتا غوانیے را دي چې هغه کې ډېر معزز خلق هم ناستو چې تاسو کې شعور نشته چې څوک پدې کې خبره کې نه غوي دي مې بس نور څه ته جوړ نشو خو دا ریشا مونږ اورېدل چې د سره څوک خبره نشي کولې ما وی چې ولې نشي کولې او چې رښتیا خبرې نو تاسو کې رښتیا نشته ورسونه تاسو کوي میلادونه تاسو کوي او لا اله هوائے لا اله دا مانا دا حیات او موت دا دا بیائی پا دی ما خلی نوخا تو چی تاسو عطیانی ہے حیاتیانو پا دی میوتا عطیانو انو پا غی خبر شکنو دا وجادل هم کی راضی کا نخوا چیو سرے سرد دمرا تان تا عالمم وی زانت دا سمیلے ترجعون بیا بدے اللہ تواپس کریشیں دا سمرے جی سم سم دل تراغلے دریز لکنا دا پخپل مانا راغلے تراخی فی الوجود دا مانا ولی فاحیاکم اللہ جو اندیکلے پیدا کلے نو ثم یمیتکم مرگ لگ رستو راوی کنا دا چا سلویخ کالو دا چا شپیت کالو دا چا شل کالو کنا نو پا وجود کی رستو راوی کنا سم یحییکم بیا حیات خودی رستو دے ندلتا سم مستعمل شوی دے پا خپل مانا چی تراخی فی الوجود خوا رستو چی رازی اغا پا مانا تراخی فی الذکری دا یو نعمتو چل رب العزت وی تو ځان ته وګوره تما سره شرک کې زما دې نعمتونو ته وګوره دویم هو الذی الله ذات خلق لكم ما فی الارض جميعا پیدا کړی ستاسو د فائدې لپاره سوچ بزمکه کی دي دا ټول ستاسو د فائدې دي جميعا نو کدا د خلق سره ولګې چې د دې مفعول شو نو اشکال لپی او جوابونه بیا تسلی بخش ندی ولې اشکال داري چې الله یې پیدا کړی استاو د پاره د فائدې د پاره هغه سوچ په زموکه کې دي ټول نو ټولو کې خماران لړمانان شرمخان هر سره اله نو خو د فائدې ندی جوابونه بیا څنګه کوي وینه فائدہ پکشته د خموږ پینو پویګو چې ته پینو پویګې نو الله تعالی هغه بیانې هغه بیانې چې ته پویګې کنه په مار کې وي زموږ د پاره فائدہ شته خموږ پینو پویګو وې ته په پویې شي خو چې لاس ولا ورولینو هغه کې څه فائدہ دا سي جوابونه سوال حضرت شیخ معنا کړی و چې جميعا کې تقطیع دا تقدیر ستوي چې کلام کټ شي او تقدیر پکې راشي هغه دا دی چې اعتقدو جميعا منه په دې ټول باندې عقیده او ساته چې د الله طرف ندیم نو ځو خبرې شوې هم نعمتو ندی مذابه کې ستاسو دنیایي فائدہ شوا هم عقیده او ساته اندابه کې دینی فائدہ شوا بل الله خدا سينو ذکر کوي چې تشه دنیایي فائدې پکې ښه دینی و سره خام خا ذکر کوي جميعا منا دې لپاره تایید ذکر کړو سورہ یاسیہ دیار لسم آیات چرې کې کار راغلی دی وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُمْ حلتے ہو سر ذکر کرے دے وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُمْ زان زان لکلام اللہ مسخر کری تاصلہ حقا سوچ پاس ماننو کی دی وحقا سوچ پاس مکا کی دی نو عموم راغه کنه په مال لفظ سره چې ما نو د جميعا تساجتو بیا په دغه معنا کې دغه ته تاسیس دغه ته تاکید وی کنه او تاسیس اولاد د تاکید نه نو یې معنا اولای کنه ف نو زګه جميعا کې وسی یا عقیده او ساته چې دا ټول د الله د طرف ندیم هغه دلیل ولخ مخ کی حیات او موت کے حضرت شیخ ویلو موت ہوئی چی گورا دیو بندیانو مشر سوک دے استاز کل شان ورشاہ کشمیر رحمت اللہ لی او کتاب دے مشکلات القرآن مختصر ہونتے ناغی پنہم صفحہ کی لکلی دی چی حقیقت حیات آنستو کی تعلق روح با بدن باشه حیات دیتوی چې روح د بدن سره یو ځای نو و در قبر تعلق روح با بدن نیستو مشکلات القرآن سره خو چا وړو نه اړو پته نه لګي نه هم سبق لیکلی دي چې په قبر کې د روح د بدن سره تعلق نشته نو ته څنګه ژوند دی وې در دیو بندیانو مشر دیگا ناغی منی خپل مشران. دو نعمتو نذکر شو اللہ آغا ذات تے چی پیدا کریستا و دپار آغا سو چی بزمکا کی دی ٹول دا آغا دا طرف ندیم سمستوائل السمائی او بے قستو کو پا طرف دا آسمان فسواهن سبا سماوات برابر اکلو اغیل را و آسمانونا و بکل شین علیم اغلا پار سبان دی پوئیگی تاتی ما ذکر کی عرضتا علم او قدرت ثابتی اللہ خرز میں دیده که سمم کیو خوا ولی مخ که قرآن ہوئی که نا دو اجتماعیات کی سمم استوائی راولی هو الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا سمم استوائی لَسَّمَائِمْ اللہ آغا ذات تے جی پیدا کریستا و دا پارا آغا سو جی بزمکا کری ٹول دا آغا دا طرف ندیم او بیا قصد کو پا طرف دا اسمان نو دیده که سم تراخی فی الزکر دا پار را لے مانا بدائی چی بیا داوم واورا داوم ذکر کی رستو را گئی نور دانا چگنی دا زمکا مخ کی واو اسمان رستو زګل تعویلی چې ول ارض بعد ذلک دحا زموکه پست دي نه خورا کړی ده نو چاغه تا وګور نو سم مستوا خدا معلومی چې اسمان رستو ده نو بهتره معنا ده چې دلته سم معنا تراخی په ذکر شي چې بیا دام او اورا چې را ده کړی و اسمان ته استوا د متشابهات نه ده نو بس خپل معنا به استوا چې الله د شان سره څنګه لایقي ناغه سبا مراد څوک تنا تعبیر کی په قصره بهتره معنا دا خپل ده به را دو کړه په طرف د اسمان نو پوره کړي درو اسمانونه او غل په هر سبان دی پویږي علم یشته دې نو ذکر سه وکړو نو د ځوانې نعمتونو بیان شو چرشه چې نوې نو الله پیدا کړې او دنیا ارشه استاو د فائدې لپاره ده دریم نعمت ذکر کړي د آدم علی السلام پیدایشو امر کې سره تعلق داري چې دې مسلې تاریخ کړي چې ايو الناس عبدو چې بیان شو مسله د توحید دا ډیره زړه مسله ده دا آدم علیہ السلام د پیدایش سره الله دنیا ته نازل کړی و سمر په خوانه مسله ده یوا اذم د دغه دعوی تفصیل کوي په بل طریقه باندې هغه اثبات کړو چې وحیدو ربکم الله یو غنه دل تر د شرک کوي چې ګوره ملائکه عاجز دي ملائک اقرار کوي چې لا علم لنا الا من فیصلم نشته ده آدم علی السلام عاجز دي الله تعالی تعلیم ورکو عجز دو مخلوقات دا اصل توحید دي کنه خان عجز سمانا چې الله سره په خدای تو کې څوک شریک نشته نه انبیاء او نه ملائک هیڅ څوک او نه جنات ابلیس ذکر و ذکر آزی خواه دا داغی مسئلی وضاحت تی په حقیقت کې او داغی تاریخ بیانی یاد کا چویلی و ربستا ملائکو تام انی جائلن فی الارض خلیفہ ز پیدا کم پزمکا کیو تابدار حضرت شیخ وی چریر خلق مانا کی چنائبو ای بیاد قرآن مطلب سشو قرآن خودی دی پار نازل شوی چه اللہ سر شریکان نشتا او تاو تاول نائب اوکو تو دا خو شرک دی نا دا خلیفہ خپل مانا سدا ندری معنی کردی وی خلیفہ خپل معنا تابعدار تابعدار ته وی کنه چې موسی علیہ السلام خپل رور ته وی سورہ عرب کې براشي وقال موسی لاخیه هارون نخلفنی فی قومی زما په قوم کې زما خلیفہ شا واصلح ولا تتبع او اصلاح کوا دفع ظالمانو تابعداری مو کوا تابعدار طویل شکن نزو پیدا کوم پزمکا کی او تابعدار او دویم معنی خلیفہ قائم مقام قائم مقام لکه صورت اعراف کې او هود کې برازي بیا د قومونو په حق کې داوود علیه السلام نوح علیه السلام صالح علیه السلام د قومونو په حق کې چې الله وی ثم جعلناکم خلائف بیا می تاسو ګرځولې یو بل پسې پزموکه کې یخلف بعضهم بعضا نو معنا زو پیدا کوم پزمکا کی داسی او قوم چی اخلوف بعضون بعضن بئی یو بل پسی برازی یو بل پسی برازی ملیکو پشان بنی چل آنا کما کانا چی پی او حالی او درین مانا خلیفت الجن خلیفت الجن جنات مخ کیو دیور پسی را لو مزکی او تا خلیفہ ہوئی خلیفت الجن و خلیفۃ اللہ بالکل غلط تھے ولی حضرت ابوبکر صدیق تا چاوی چیا خلیفۃ اللہ راغوی چنی لستو بخلیفۃ اللہ ولکنی خلیفۃ رسول اللہ ما تدا اللہ خلیفہ موائم زدا پیغمبر خلیفہ ما ولی خلیفہ غا چاتوی چ داغ نہ پس راشی چا غا فناشی نو خلیفہ راشی اللہ پناکی چتو تا خلیفت اللہ وے ہاں پیغمبر وہ دنیا کی خلال دنیا نا نزد آغا خلیفہ ما آغا نشتا نزد آغا خلیفہ ما خلیفہ تابدار بہتر معنی وا زو پیدا کوم پزمکا کی یو تابدار قالوا اوی ملائک واتجعلوا فيها من يفسد فيها تداغي عجز دخا دنا علم پوجا باندي چې خبر ندي چې خلیفہ بسنګي ندي خبر کنا چلاک مخلوق پیدا کینو بسنګي نزکوي چې الله ته پیدا کې پزمو کا کیا سو کو چې وسات بکی پدې کې اتو ای باوی نه د یو بل ملائکو دا خبره ولی وکړه نیو خدا دې چله او تویل پورا او قران پورا روانه غوستو داسې ډیر خبرې الله او تویل چې داسې خلیفہ چې غیبه دنیا کې داسې کارونه کوي داسې ناغي وي چې الله چې فساد کوي او ویني توي کنه موږ خنو یو دویم دارې چې د خلیفہ لفظ نه معلوم کړه ولی خلیفہ ته ضرورت کله راځي چې د خلکو یو بل سره خصومتونه یې جګړې ضرورت خلیفہ ته او قاضي ته راځي کنه ناغوی چې خلیفہ پیدا کوي خو معلومیږي دا چې دی سم کار نه کوي نو ځکه چې مې یفسد فی اوس په کو دما داسې خلق پیدا کړي دوا دریم دا چې قیاس کړو په جناتو چه مخی دین پیریانو کنا دیر فسادونا و دیر ظلمونا و سرکشه کولینا اللہ ملیک راولی گل اغی اوشالل غرونو تا شالو تا وسم دا اغی دا غزیون دی اغی پابادا کی نپات کی نبی علیہ السلام ذکویلیو چه تاسو دا اجد دا پارزه بارو ناو سارائی نو دعا لولے خواه دعا لولے نو علا با دین بچ کے گئے دا دی غالی لسل دے خوچ زی خواه مخواه ضرورت ہم دے نو دا دعا وای چې الله منی اعوذ بک من الخبث والخبائث یا الله مال بنارا کې د دې پیریانو د خزو د سړونو ټول خبيسان دي ښا جری لړې کرزمو کا خالی پاتې شو نو الله پکې نور پیدا کول ناری په دیو جووي دغه اصل خبره وا او چې خلق سویلی چې دا خود ملائکو د دې ادم سره تعصب عناد او حسد ځکه وی چې الله دا څه خلق پیدا کړي چې پیدا نشي کړه او مفسرین ذکر کوي اول ابن کثیر چې هغه وی هاذا القول ليس على وجه الاعتراض على الله نو ملائکو دا خبره فالله اعتراض ندی خلقو تی ندام آدو ولا علا وجه الحسد لبنی آدم انی بنی آدم سر آدم سر حسد کرده کما قد یتوهمو بعض المفسرین گروہ مفسرین دا خبر کردی ابن کثیر وی دا غصی بیزاویم وی لیسا علا وجه اعتراض علی اللہ ولا تعنن فی بنی آدم علی وجه الغیبت فانہم اعلی من ان تظن بهم ذالک دا اعتراض نکی پا اللہ بان او نتعن کی پا بنی آدم باندی او نداغی غیبت کی اولی چی این پا موقع باندی او تی عیبون بیان دا غیبتی کنخا اغی غیبت نکو زکا ملائک چی دی اعلا من ان تظن بهم ذالک اغی دیرو چتی چی پاغی دا گمان اکلیشی حسد خو پاغی کی نشتا اعتراض پاغی کی نشتا غیبت پاغی کی نشتا دا خبر اغی دی پہ مانا سر ندکلی خوا بلکہ دا خپل عجز دو جنہ اکلی دا چی اللہ دا سی خلق پیدا کئی جی فساد کی یوینی توی نغی مفسدین دی امونگا مسلحین یو نوی اللہ چطا سرد وجود دا مسلحین نا مفسدین پیدا کین دی که بس ناشنا حکمتی دا دی تپوس کو گورا اگی دا حکمت تپوس کی چه حکمت بسی او اگر حکمت و تعلاو خو دیر پالا طریقی سرا دا اگی مطلبو شو کنخا دا اگر مطلبو نا دا اگی نو وَنَحْنُ نُصَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ دا داغی عاجزی دا یا اللہ تا سر خلق و شریکان پیدا کری دی اگر چی تاو تویلو چی فلا تجعلو للہ اندادن کنا تاو تاوی چی ما سر شریکان مو پیدا کری آغی اقاق پلاو کرا تا سر خلق و شریکان پیدا کری دی شیطان شیطوینو کری کنا خواب امونگا تا سر شریکنا گنو نو سبحو مونگستا ذات پاک گنو دو شریکنا نو سبحو بحمدکا اوستا سبتونا اوستاینا کو دادا اللہ دو قسم صفات تھی یو صفات سلبیا چلا شریک لہو لا جسم لہو او لا زمان ولا مکان ولا لا لا را دولا نشتا دولا نشتا لا تاخذو سنتهم ولا نوم لا يؤذو حفظهما دیتا تصبیح وی چه اللہ دخلو عیبون دبعو یوبون پاکو گنی نو نصبحو منگا خستازات پاک گنو دهر شریکنا و دهر عیبنا بحمدکا اوستاستا ینکو استا پسیفتنو دکمال چې ته قادر یې ته کریم او رحیم یې ته غفور یې ته حلیم یې صفات د الوهیت به حمد که دا لا توحید دی ونقدس لکم او ستا تقدیس کو دا ټول لورځي دواړو له شامل دی ښا هغه معنا ونقدس لك اوستا پاکی ثابت او اوستا پاکی باندې عقیده ساتو تا دغه عاجزی شو نو موږ داسې کو اوغي فساد کوي نو څه چې غیله ترجیح ورکې په موږ باندې نو الله دا حکمت څه دې پدې کې څوک د نقدس او معنا دام کوي چې موږ د خپل ځان صفایي ولیکو دومره موږ چرته خاځای روان یو نه دا خو استاد پاره لکه استاد پاره ولې چې استاسو بندگی کوي او استاسو ډیوټي کوي نو هغه ځان ډیر پاک ساتي ته پاکي ته محبت ساتي د پاکو سره نو مونږ زکه خپل ځان ډیر پاک ساتو وګورو نو قدس لک ادي چې منزل راځي نو خدای خیر وکي دا دې کبو برجته ډډوال نابتور شي دیوال ته نابتور شي دې خدای باندې دا جامې بدلې ک کنه یروي بیا نشم بدلولې هر وخت سره ځان نه پرتګو باسي نو خدای ځان نه وباسي کنه تا ته دا ګران ښکاری معلومی دا چې ستا دی منصر سره محبت نشته ستا په زړه کې د مانزه عظمت نشته نو ملایکو نه خبر چیږي او نو قدس لک مونږ چې څومره په ځان باندې شو کوشش کوو دا خاص تا د پاره چې تر رضا شي الله د پاکو خلقو سره محب المتطهرین نو الله او ته حکمت خیخه چې خدای حکمت ته پوس کوي اجمالا واوره قال او الا انی اعلم ما لا تعلمون بس دې کړه خبرې مکوې ښا زه پوېږم پاغ راز باندې چې تاسو پنه پوېږې زه پوېږم پاغ راز باندې چې تاسو پنه پوېږې دا یاد اے من المصلحة الراجحة فی خلق هذا الصنف پاغا مصلحت باندی چی اگر راجح دی پا پیدا کولو دا دی مخلوق کی چی اللہ بس ما تا معلوم ہے چی پا دی مخلوق کی تاسو بے بیا پخپلا ہوئی نے تاسو بے بیا پخپلا ہوئی نے خوص پس پا دی باندی ایمان راوڑے چی اجمالا مدتا ہوئی شیخ الاسلام ہوئی فتک فیهم المعرفت المجملتو بس دا غیر پارا دا اجمالی خبر کافی ہو کنوال ایمانو بیہا دا غزی نسو کیا ہوتا ہوئی چینی عالم ما لا تعلم اگر دیری خبری دی چی انسان کی اللہ سے پیدا کری دی خو وہ ایگم زو پاغا راز باندی پاغا حکمت باندی پاغا مصلحت باندی چتا سو پاغی نپوئی گئے ما لا تعلمون عجز دی کنا ملیک عجز دی کنا خواہ یو اللہ پار سپوئیگی بکل شین علیم اس تفصیل کی دما لا تعلمون او تفصیل یہ کی پا علم سارا نسنگ جی پا دی نعمت کی یو دا آدم علیہ السلام دا خلافت خبروا نو دا غصی ور سارا دا انسان دا فضیلت خبروا دا غصی ور سارا دا فضیلت دا علم بیانو چپا ټول نعمتونو کې فضیلت علم دا علم په شان ته بل شی نعمت نشته دی وعلم آدم الاسماء ځکه چې الله ملائکو ته دا جواب وکړ چې ټول راز چې دی هغه علم دی چې دی انسان کې به علمي او محدود په یو حد پورې بنی ترقیبه کې روز تر روزه استاسو علم محدود دی په دې وجه هغه ستاسو نه بهتر دي نو علم آدم الاسماء كلها تعلیم ورک الله آدم علیہ السلام لرا د نومونو كلها ټولو كلها حضرت شیخ ویلو دلته عرفی دي حقیقی نه دي استغراق د پاره جهال نه چې دا هغه د پاره کوم مناسبو ناغه و توقو چه داغه دنیا کسی تضرورت راتو ناغه و توقو لکه داغه سوره کهف کی راشی سوره نمل کی کلی ذو القرنین پا حق کی وی کنا آتینا من کل شین سببا یعنی اغل چه سمر ضرورتو اغام و لورکو سببا دبلقیس پا حق کی راضی تملکهم و اوتیت من کل شین هغه تار سو ور کړی شي هغه ته سو ور کړی شي لکه اونته یو د صبح اونته بادشاہي وکنه امین کول شي نه معنا چې هغه د سپکارو نه ول ور کړی ونه دلته هم د کله معنا دا چې آدم علی السلام په دې ژوند کې څه ضرورت راته دا اولاد او داغه څه ضرورت راته نو هغه سدونه ول ټول راغی او تو خوونو تعلیم ورکړه الله آدم علیہ السلام ته د نومونو اسماء او یو مسمیات تخه یو اسم یو مسمای لکه اسد اسم دی او ازمری چې وته یې مسمای دی کنه ابل بعیر اسم دی هغه کوکو چې دغه مسمای دی کنه فرس اسم دی او دغه اس چې ولار دی دغه مسمی ده کنه نو بعضی وی چې ذکر د اسماء او د امرات ته مسمیات دي هغه سيزونه او توخو ادم الاسماء كلها ها سيزونه چې دا څه شي دي اتوره پراتوا نيزا پراتوا دغه سي بعض هډيره مبالغه کړې ده سيوتوي حتى القصعات والقصيعات داغه کاسي کندې سره اول فسوت او الفصيه تبازي داسي دغه ته ضرورت نه و دومره کلو عرف دي چې داغه څه ته ضرورت و په دې ژوند کې نو هغه وتاو خو د وړیو د جمی سامانونو د خوراک او سکاک چې څومره لوخي لرګي په کار راځي نو هغه وتاو خو هغه مسمیات ښه درست نه دا معلومیږي ثم عرضهم على الملائكه او بیا روان ذکرل هغه سيزونه ملائکه ته میدان ته کړی چې دا سدي على الملائكه فقال انبئوني باسماء هؤلاء وی خبر را کئ ما ته د دې نمونه را توخه چې د دې شي نوم څه دی د دې نوم څه دی د دې نوم څه دی دا را توخه کنه بل دې صفاتونه را توخه چې دا په څه کې استعماليږي دا په څه کې استعماليږي اسماء او صفات ټول ان کنتم صادقین کتا سرشتینه په خپل خبره کې تاسو ویلی چې را مونږه په مصلحت کو نه شو کنه بیا اسماءها اولای بیا اسماءها وخواصها واصولها وقوانین الصناعات بیزاوی وی دا عرصی وقت ہوئی چه دا دی خصوصیتو نس دی دا دی نمو نس دی دا دی پا حق کی اصول و قوانین س دی چه لکه دا گبین دی اصل دا دس استعمال بسنگا که و بوکی بیچه ای کنا پنوار پا غور بیک دی کسا چل با سرکه دار شیخ پل اصولی کنا خوا بے اسمائی هاولائی کچری ایتا سرشتینی قالو سبحانک لا علم لنا اوی ملائکو اقرار اوکو سبحانک دامانا چمکی نسبحو ویلیو دامانا یا اللہ من خطا پاک گنو سبحانک اما اصفون سبحانک اما یشرکون سبحانک اما یقولون اما یفترون یا الله چې خلق سره جوړ کړی کنه ډیر لوی ظلم کړی ښا چې تعالی کله ځامن ثابت کړی دي ته ګورو ته تعالی کله لونه ثابت کړی دي سبحانک مونږ ته پاک غنو چې ستانه ځامن شته نه دي لونه شته نه دي اولاد شته نه دي شریک شته دا د ادب کلمې کنه ادب کلمه داسي چ باغی کې توحیدی کنا ورت د شرک نه لري ته ادب وې کنا اسه ادب غني دا ځکه دا ادب کلمه ده چې دې کې د لا اله معنا ده چلا بل څوک کار سات څوک دی بل څوک حاجت روا څوک دی بل څوک مشکل کشا څوک دی سبحانک صد دینه پاک لا علم لنا نشتم تهس علم زرع علم پدې سيزونو باندې الا ما علمتنا مگر چتا موږ سره کړی دي چتا موږ سره کړی دي حمد سنا غوای نو انك انت العليم الحكيم بشكته دا انت ضمير فصل راغي انك بشكته انت خاصتو العليم الحكيم فارس پويږي اور کار دې د حکمت ته ولي پويږي ذکر کار دې د حکمت ته کنه دا علیم یو قسم علت شد حکیم دا پارخا اگر صلی دا حکمت کار کئی چی پوئی گی پی کنا اچھ نپوئی گی نو آخو اشتا کار روان کی اگر جوڑ کار روان کی تا علیم یہ نزکا دے حکمت زیاد تے پور دا جواب ندے لا علم لنا دا پیغمبران کی قیامت کی صورت مائدہ کی براشی چلا رب العزت تینا تپوسو کی چما زا اوجبتم تاسو چې بیان وکړ دعوت عمر کو قومونو ته زغینا تاسو ته جواب ملاو شیو ولیکې ک په نام کې ک څنګه قالو لا علم لنا پیغمبران قالو لا علم لنا غریبم دغه خبره کوي چې کوم ملائکه کړی چې الله مون ته هیڅ علم نشته وسنګ یل د کتابیل تاجت نشتا دلتا نوالتا هم نشتا کنا دلتا سوک تاویل کئی چلا علمان ناغی زکاوی چه گویا ریدو کنی عرص و تمعلوم او یا لا علم لنا زکاوی چه کسرن دی نفسها دی انفسها عاجزی کولا توازوی کولا نزک اداسی ہوئی دلتا سوک داسی نوی ولی ملیکو سر داغی سکار دی داغی طول کار پیغمبر سر دی چه غیب دانیه گنی قال تبیا جو ابو نقی چنا لا علم لنا غی دی وجنویلی نا قران په خپل اخلاص کړي چې ان کان تعلم الغیوب یا الله تا د غیب ته پوس کړي همون په غیب نه پوي ته په غیب باندې پوي ها اگر حال ته پوس کړي چې مونږ موجودو پکې نو کون تعلم شهیدا ما دمت فیهم دا غی بیان کولی شو او کله چې واده غستنو بیا موږ ته علم نشته کنه نفی د علم نفی شرک فی العلم دی توحید ملائکونا قال یا آدم او الا آدم علیہ السلام انبئهم باسمائهم خبر ورکدی تا په نمونو د دې سيزونو سره نو خبر ورکو په یو سات کې ها دا دغه معجزه وکنه دا نه چې ګنې الله رب العزت مخ کې هغه ته تعلیم ورکړلو دا سي چې ځان ته کې نو لیو ادا نمونه او توخو او خو املایکې په لکړیو بار کړیو چې دا زبر کې نه نو په دې کې بیا څه فرق راغی او خصوصیت د آدم علی السلام راغی نه دا سي نو کړی چې تعلیم یو لور کا بل لور نه کدا خو مناسب کار دی علم صرف دا چې آدم علیہ السلام په فطرت کې دا اچولیو آدم علیہ کو په فطرت کې دا نو اچولی علم دا معنا فطرت کې اچول دا علم په دې کې استعمالیږي لکه سورۃ علق کې راغلیو علم الانسان ما لم يعلم البته انسانیت کړی جواز آدم علیہ السلام نو یې کنا تعلیم یو کړ انسان ته هغه چې نه پویډه نه هم دغه تعلیم نو کنه د استاد او د شاګردو داخله او مدرسه خو پکې نه و خو فطرتن تعلیم د دوه فطرت کې راویل کنه الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البيان انسان پیدا کو نو بیان د بیان تعلیم او تور کو نه څنګه تعلیم بس اغلی اغلی کی داس استعداد پیدا کر قابلیت یہ پیدا کر پتہ بھی باندھ اعتراض نہیں نو اوی اللہ آدم علیہ السلام خبر کدی لرا پنمونو دی سیدنو سرا پسیبتنو دی سیدنو بی اسمائیہم فلما انباہم کلچ خبر کار ملائک لرا بی اسمائیہم ددگی مسمیاتو پاغنمونو پا صفتونو پا خواسو اپا قوانینو پارسی پوکچی گورا دا توره ده دا د اوسپن نه جوړه شوې ده او د دې استعمال با پدې کې کیږي. دا که یار یو شی د ګاندل استند دا د دې په اړه جوړه شوې ده د دې استعمال با پدې کې کیږي. بیا اسمائهم ټول او توخو دا لبندی پیدی دا پدی طریقہ پیدا شوی دا دینا سجوڑی گی چستا سخوا خواہی ماستتی جوڑی گی شملیتی جوڑی گی او کچھتی نجوڑی گی او پیرویتی جوڑی گی تازو تملائیو آئے کنا خریڑیتی نجوڑی گی یا لابل شیر دا ټول مسمیات دا غي خواص سره وته خو دا یو یو شیخه هغه سوره وخت لګي هغه ته په یو سات کې وي معجزه وکنه. قال او الله الم اقول لكم ما نوي لتاستا اني اعلم جز پوي گما غيب السماوات والارض و تمام غيب سيزونو چې په اسمانونو کې دي او په زمکو کې دي دا دی عمومی اوکو ولی اشاره کئی چه اللہ پا کلیاتم پوئی گی پا جزیاتم پوئی گی اپا لا صفح پا دی باندی کافران شوی دی کنا چه اگوی نا نا نا پا جزیاتم پوئی گی ولی زان نے قانون جوڑ کرده دی چه کدا ٹول جزیات کنا چه توینی پا دنیا کی دا ته الله سره یو ځای وې نو الله محل حوادث شو هغه کې حوادث رااله یا خدای او کدا ته نجدا وې نو بیا علم دا په څنګه راغی چې جدا شو تینا یا دا کې جدا وې وته نو وجبا ډیر شو وجبا بیا یوازې خدای واجب او واجب الوجود نشو ډیر شي شو ولتا دا د الله سره عین اونګړل کنه که عین دې غنلې وي نو بس بیا یو وس یو ذاتو یو شی وټول فلته حوادث پکې راځم شو پيو کې یو بوا چولې دا نقصان شو کوي چې عین ندي غیر دي نو هغه واجب شو دا واجبات شنو لوي ملت جوړ شو یا خدای دا د فلسفه او علم نه ښه هغه په دې نه پوهیږو چې دا د الله سره عین دي نو حوادث څنګه شو دا اشیاء د الله سره عین دي کنه الله چې خپل صفت د خلق یاد کړی وي هغه د هغه صفت ته ادا ټول د هغه ثمرات دي نو دا الله قدیم صفت ته او دا چې تکم یاده دا خو دا الله صفت نه دی دا خو دا هغه صفت آثار دی نو الله دې نه پاک دی هغه محل حوادث کوم ځای کې ګرځي ښا ځان نه دین جوړ کړو نو په کلیات علم شته په جزئیات نشته الله وی نه نو اعلم او زه پوهیږم ما تبدون هغه سوچ تاسو ښکارا وایې وما كنتم تكتمون اوغه چې تاسو یې پټوایې بس مراد ته د دین عموم دی ښا دا چې ذکر کې قران نو مراد ته نه عمومي کنایې د عموم نه نو دی کې ایت دې ته نشته چې تی لټون کې چې هغه ماتوب دونسو او ما تکتمونسو هلکه هغه ته ویل شي اواز خامخا دړنه تنگ دی نو هغه وی چې ندی سره دغه عمر کړو کنه ابلیس پا کیومن ناستو ملائکو کی نو دا ټول دا غو یادی چه دا تپوسو مغا کلیو اما تب دون ایم کلی ما کنتم تک تمون ایم کلیو نو اما تب دون سدی وی دا غوی لیو چه من یبسدو پی اویس پی کد دیما یا اللہ غب دا کئی غب دا کئی او ما تک تمون دا غدی چه وی قرآن کی ندی را غلی خو روایت کې راغلی چې شیطان وی چې ان صلی الله علیه ک کده خدای په ما مسلط کو زما د پاره امیر کو ل اعسینه زنمنم دته امارت نیمنم او که جز زی په مسلط کړم نو ل اهلکنه زبا دې تبا کوما وی دې غپټي خبرې کړې خداو ته قران خو دې سره اتفاق نشته زګه چې قران د دین نسبت ملائکه تکړې دي چې غي ویلو چې تجالو فی ام یفسدو فی ان څنګه ابلیس د نسبت کی دا ما تبدون ما تکتمون کې نه د عموم نه دا چې لاوی کو سخکار وای کپټ وای دا خوارځه کې قران کې راضی بیا کنه نو خوارځه کې بوله ته مصداق ګوري چې ما تبدون دا نه ما تکتمون دا نه دا دعوه ذکر شو تفصیل سره توحید عجز د ملائک او نفی شرک فی العلم او دا سی فضیلت د علم نو اصل نعمت ذکر کئ په انسان باندې چې هغه د ملائک سجده و آدم علی السلام فیذ قلنا للملائکه تسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس یاد کئ چې وی مونږه ملائک ته چ سجده وکه ادم علی السلام ته سجده کړی وټولو مگر ابلیس نو وکړی د سجدي سمانه د دې یو معنا لغوی ده او بل معنا اصطلاحي شرعي لغوی معنا تواضع تواضع طويل دا مستعمل له قران کې بني اسرائیل ته چلاوي چې ادخلوا هذه القريه وَدْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا داخل شئی دروازی تا واجزی کا ویخا ذکر تا که خوش شرعی سجدن شوا که دے ذکر حال لکنا سجدن نو دخول پو وقت وقت کسنگ سجدہ که دے شی نال تمانا توازع و سرون کتا که انحناو که داخل شئی ابله معنی دا شرعی دا وضع الجبهة على الارض تنده کی خودل فزمکوان رضوان معنی اغسط شوی دی تک اقوال باکی مختلف دی رسوک معنی دا کی حقیقی سجدو کین سنگ جشدہ معروف و مشہور دا آدم علیہ السلام تا سجده کړو ټولو مگر ابلیس نو کړی دلیل دا پیش کړي چې دا سجده د تعظیم و هغه امتونو کې جایز و او دې امت کې خوار قسم سجده حرام شو لغوی او شرعی هر قسم سجده او دې معنا دا ده بهتره چ لام په معنا د الٰه سره دی نو آدم علی السلام په مثال له قبلی شو او سجده الله تشوا په طرف د آدم علی السلام په طرف د آدم علی السلام نو مسجود له جدا شو او مسجود الیهی جدا شو مسجود لہو اللہ شو سجدہ خواغتا کی او مسجود الیهی چداغ پا طرفی نو آدم علیہ السلام شو لکمونگا سجدہ اللہ تکو خو مخم خانہ کعبی تا قبلی تکڑے رکا نا بیا اشکال نشتر پا دیبان دی چی سجدہ ہو کہ پا طرف دا آدم علیہ السلام سجده او که اللہ تا او طرف بے آدمی قبل باغی سجده او کرا طولو ابلیس انکلان اگوی زده قبل نما نما زکر انکارو کنا او دری مدادا چلام دا سبب پا مانا سرشی دا علت پا مانا سرشی لکا قیم الصلاة لدلوک الشمس اس منز کی گئی نماز بخینو نکی گئی گنا ولی وقت نشتا سبب نشتا قیم الصلاة لدلوک الشمس وقت اوڑی دو د انوار کې سجده وکړه الله ته دغه وخت یې د معلومیت لپاره سبب شو. دلته هم سجده وکړه په وخت د سجدي د آدم علی السلام کې یې نو مطلب هغه به امام شي تاسو به مقتدیان شئ نو چې هغه کله سجده کوي نو تاسو مو سره سجده وکړئ وقت شو کنه وقت نو سجده وکړه ټولو ابلیس وی زما په دغه پسې نکی دا ګوره تعجب سره دا کوم چې خلکو زمونږ د حرم په امام پسې مون نکی ها ته بیا بل بل چرته زینو په زموږه کې خدا سي امام بل نشتا داګه د حرم امام چې دی کنه دا خو ابلیس ویلو چې دی په دې امام پسې نکوما ما ته دا امام نه دی منظورو ابا واستکبرا او سلورم معنا حضرت شیخ کولا انحنا کتا کیدل چې د آدم علی السلام تعظیم وکې تعظیم او تعظیم سرخ کتا کولو طویل شي نو ټولو تعظیم وکړ لیکن ابلیس نه وکړم هغه چرته تواضع کولا او کې خلوی و زیاته تکبر دا معنی کړی عبی ابن کعب وی چې د سجدی مطلب خدمتو ملائکو تعالی حکم کو چې تاسو باندې آدم علی السلام خدمت کوئ څه خدمتو دنیا کې د دې حفاظت وکوي په دې مقرر یې د دې عمل بولې راولې په دې مقرر یې د دې روحونه بولې راولې په دې مقرر یې دا خدمت تنو نو وسا غدی مقرر دی کنه ملائکه او بیا چې علما او طلبای هغه ته په لار کې وزری غوړي ان الملائکه لتزعو اجنحتها رزن لطالب العلم حدیث ته کنه نو څوک دغه خدمت کوي چې طالب علم ته چې قران لسوک راضی نو ملائکه تا وزر غړی دیو جناغین پر اتلو پوشی نه پتلو پوشی خویا کور ناستی عدل تناستی توبه یی پاوا باند رالو لتزاو اجنحتها رزن لطالب العلم دغه سی حدیث کی راضی چې ملائکه مقرر دی کنا لو معقبات من بین یدی من خلفی یحفظونه من امر الله نو اذا خدمت تن امرات دی نو ملائکه کو بلکل چې سوت الله ویلو ناقص مقرر دي اي ابلیس وی چې زه به تنخوا خدمت نکوم دچا الا ابلیس ابا انکار وکړ واستكبر انکار ولو کو کله وسړ انکار کوي طبيعت مې خنه دي بیمار ما سعذر پیش کی کنه نه د عذر نو پیش کړي واستكبر ځان ډیر لوی وګاڼ زان ډیر غټو غاڼ چې غټ نه یو ځان غټ غنی نو استکبار او چې حقیقتا لوی نو تکبر نو هغه صرف الله دی نو بل څوک دی نور څوک لوی نشتا نو ځکه دغه دغه نوم دی المتکبر په حقیقت کې لوی څوک دی الله دا خاص د اوسی په ته او چې لوی نه یو ځان ته لوی نو ته مستکبر وې کنه ارستو براشی سورہ مومنون کې ښه واستکبر ازان ډیر غټو غاڼو ځان لويو غاڼو پکانه من الکافرین او ګر زید د کافرانو نه الله د حکم انکار وک کنه ښه الله حکم داو چې سجده وکا هادی کوم سړي اسرائیلیات کې ښه کلوی شیطان تعالی رب العزت وی چې دی قبر ته سجده کوي ما په دې کومه هغه یې چیرې هغه ته نه نکړي نو قبر ته وسو کوم نو بیا به قیامت کې وته وی چې وسو ته کې سجده نو دې به وی چیرې دنیا کې نه وکړي ازمره سزا دې را لراکړه نو سیم نشم کوله جهنم نه به وی راو باسي د دې د پاره چې ورکه آدم علی السلام ته سجدا وکړه هغه انکار کین بیا به پر غرض یو ته ها دا سې اسرایلیات دي نسو کوی نه مطلب د الله داده په دې کې چې وکانه من الکافرین کنه چې دا ذلیبت وخت دی ها چې الله زې په زې وی چې کزیرا دنیا ته واپس کما ندیم اقشی بیخا ولو عادو کچردی دنیا تواپس چی کنا نبیابام ولو ردو لعادو لیمانو وانو آکار بکی وی دید پار ادا سے اکلا چی دیوشی ثبوت نینو حکمت تیسا جتی خوا نو یو دا مانا او دید اللہ پا علم کی دا کافرانو نا آخو دا اللہ پا علم کیو کنا کسو کوئی چی او دید د کافرانو نه بیا ملایکو کې سلو اوسېدو او اسمانونو کې بر سلو اوسېدو نو زمونږ استاد په نس فنو کنه کافر اخو د الله په علم کې و د الله رب العزت یو قانون ذکر کې چې ډیر مخلوق دی چلالي کلی دی بدبخته اجتو تا ګورن تو تا بدبخته نشي ویلې لکه دینو اډیر دي چې الله لیکلي دی نیک وخت او چې داغي عمل تو ګورنه تو ته چر نیک وخت نه شي ویلي او بس داغي اخري خاتمه او په ایمان نصیب کیږي لکه سمره چې صحابه کرام هغه خپل وختونه ټول په کوبر او شرک نو تیر کړي الله لیکلی چې د دې خاتمه او په ایمان باندې کیږي جنتیان وي وقلنا یا ادم اسكن وی مونگا چه ادم علیہ السلام وسیگتو انتا و زوجک الجنتا تو او بی بیستا پا جنت کی انتا گو ردل تا زمیری پسل نده دا دا عطف یو قیده دا چالک عطف تا پا زمیر که ننیش کولی سوچی دی منفصل نی راوڑی نو آدم اسکن که خو زمیر دی نو زوجو کا به څنګه عطف کئ سوچي دا غین تعبیر نې کړې په منفصل سره نو له بکی چې انت شنو بیا عطف سئش اوسه ته او بیبی ستا په جنت کې دلته کې هغه سيزونه راځي مکړی دي چې معلوم ندي چاته ها ولی زګه چې بس علم ته تفصیل ته اجازه نو پښان نو متشابهات دي چې آمنا موږ په هغه ټول باندې ایمان راوړل کلن آمنا به هغه معنا ده یو پاره کې الجنه چې دا کوم جنته چې کوم اسمانونو کې ده خلق وو تزي اخر ځکه نشي کې ده چې الله وي ادم علی السلام ما پس موږ پیدا کړ فل ارض راغلی راغو نشي کې کبل جنتی نو بل جنت ہو معلوم نه دی چاہتا ہاں که جنت پا لغوی مانا سرشی چی او باغ و بس باغی کی پیدا کرده انو جنت باغ تاوی کنا بس دی اصل جواب داده چی او جنت و اللہ ویلی دی منگت علم نشتا دی اللہ تاو معلومی انا داغی معلومو لتس ضرورت شتر دنیا و آخرت پیدا بکی نشتا دی یا او باغ او بس ا دې ته موږ ورته الف لام پر راغلی الف لام هیڅ پتن لګی ها الف لام عهد ذهنی دي کنه هغه متکلم ته معلومی او مخاطب ته نه معلوم وکلا منها رغدا او خوراک کوي د دې جنت نه به حسابا حيث شئتما کوم دې چې تاسو خو خید دواړو ولا تقرب هذه الشجره مبالغه ده پنهه کې منځ دې کېږي دی ونیتا ګورن دې کټ حرام نو منهیان هو نو قرب منهیان هو نو عقل منهیان هو چې خوراک مګه وکړه اما نکړې د تقربان د قرب نه منې کړې دې ته مبالغه وی کنه او دې ته ویلې شي صد باب چبه دروازه بند شي معنا دا چې نزدې نشي نو عقل خو بیا په طریقه ولا سره نه چې قرب نه منا شوي دا عقل نه په طریقه ولا سره منا شوي او دا ټول محرمات په حق کې اکثر دغه سي الله ویلي کنه چې ولا تقربوا الزنا ولا تقربوا مال اليتيم نو حرام خو قرب نو دا قرب او سره ذکر کړه تاکید د پاره دا غا مطلب دې د تقوا مقام کنا چې الحذر مما لا باس فيه ځان بچ کې دا غنه چې څه ګناه پکې نشته حذر مما فيه باس د دې وجه نه چې هغه کې واقعا نشم چې هغه کې ګناه دی دا اصلي تقوا او کنه نزدېکټ کې هو ګناه نو هوتاوي نه زه د قرب نوم ځان بچ کوما اسه نه چې په عقل کې واقعیا شمه اسه نه چې په دې کې واقع منیز دې کې یې دوالا دی ونیتا کما ونا اشجرتا دا بیا مجمل ده نو که خلق ډیر پکې لګیا شي وی چې کجورا وا انګورو غنمو هر څه وی چا به کې لا ونه ده دغه ویل ده د بیا حیاه دې زمونږ دې کې خدا سه اقوال لیکه الله ته معلومه چې څنګه ونه وا مجمله ده اتعین تیسا ضرورتم نو خویوونا و فتکونا من الظالمین شیبتا سو ده نقصان کون کنا زن سر با نقصانو که من الظالمین اگر نقصان سو اگر سور توحا کی بیان کرو چه ان لکا اللہ تجوع فیها ولا تعرا نبا پا دی کستا تلوگ رازی انا با دا جامعی لیری کی گی دا سمرا نقصان دی وَاللَّا تَزْمَعُ فِيهَا وَلَا تَزَحَا نبا تبتی کی تکی کی گی تند بنی انا بستا گرمی کی گی دا غا مشکلاتو کنخا انسان تا نقصانی دا ټول خبر نقصانی کنخا تکونا من الظالمین دا نقصانات با تورسی کنیز دیشوی دیونی تنو دیو جن دا دلیلو ارستو سوره مائده په مسله کې چلته ویلو چې آدم علی السلام خوراک وکړو نو بربند شو بازو تفسیرونو پسې زی ابادت له ما سو اته ما کنه وی دوارو تقبل بدنون اخکارشو و جامعی تلیرشو و بربنشو نو اے قرآن خویلی سورت و آکی چن لکا اللہ تجوع فیا ولا تعرا نبا بربن کی گئی داغی سمت لبشو دکتا سی خوتا ندیویلی چکه جرتا دیونه نه خورا کوکنو بربند وشي تاسو غن دی ویلي الله لا تعالی ویلي چې بربند کېږي وانا تاسو تفسیر په څنګه روانه الته خو بدت له ما سواتهما ویلاغي معنا خو جدا ده چې د جنت هغه جامې د نور تل لري شوي بدنونو تخکار شو پخپل کړه نو دا غ نقصان فتکونا من الظالمین فَذَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ ظُلُم معنا نقصان راځي خپل لغوي معنی دې نقصان اصطلاحي معنی دوه دي وضع د شی په غیر محل کې چې دی او شی دی او عمل خپل زیشتا اتی بی ځای کې لکه د عبادت زې ذات تعالی دې اياک نعبدو انت غیر اللہ تے اوسی ظلم دے اوکا کنا وضع دے شیب غیر محل کی شرک تزکا ظلم ہوئی چی شیب ازائش ادویم معنی دا تصرف پا حق دا غیر کی چی پا پردی حق کی تصرف کے مالک نہیں او تصرف پا کی کے دغه اصطلاحی معنی دی دعا او دلتا لغوی معنی نقصان لکہ سورہ کہب کے براشی تئیس کے چې باغو الله ورکړیو بندله دا چې میوي به نه کمی دي کل تل جنتین آتت اکلها ولم تظلم منه شیئا باغ به ظلم نکاو نقصان به نکاو په میوه کې ځکه نور باغونه خدا دې چې کله ډیر او کله لګو هغه کې دا نه و هر کال به پورا لم تنقص دلتا غمانا فضل لهم الشیطانو پس دوکا ورکلا دی دوارو لشیطان انها پا دی ونی سران درین دا مقام دی مجمل خوا چه سنگه دوکا ورکلا آدم علیہ السلام لا دتا خو اللہ ویلیو چه اوزا اوزا ادا کار خرستو شویو رسو لگیا دی چدا بیا دی لالو جنت تا نو بیا تلی شو دیکھو آگا وقت کی جنت کیو چکلا کافر نو جنت پا حق کی خوال لاوی لی چاوی تا کافران نشیت لی دیو تا سنگا لالو دوی مدادا چراوت نو بیا څنګه لاله چلاوت ویلو چې وزا نو بیا وینه پټ لاړ کنه نل نه لیدلکه هلو دې مار په خلی کې لاړ د مار نه کدار څه په خلی کې نو الله نه پناو دا اوس خبره ده د اسرایلیات تی ټول ښا اسوک دا تعویلات کوي چې نه دن نو تلی خود دروازی سر اولانو گیٹ سر او اغیم دا غزه لراغلیو ندو تا دروازی نا پا لووی دوست خبر دی نسو خبر دی تاویلات و توجیحات و تاجت نشتا حسن بصری رحمت اللہ علیوی چی دی ابلیس لاللہ دا وسوسی پورا قوت و اختیار ور کرده کدی پزمکا کی یو بنده پاسمان کی ان دیو تا وسوسا چولیش نو دیتا سا جت سی چی بیا لارو دیکی لارو نا بس اغل دات قوت ورکلیش وی خوا دوکا ورکلا دی دوارو لا شیطان انها پا دیونی سر سبب یه دغشنو فا اخر جاو ما راویست دوارا مما کانا فی داغز اینا چی دی پا کیوسی دو اخرجهما الله را استلیو الله توی چې کوس شه دغه نور استلی دې سبب شو کنه مجاز دې ودي ته مجاز عقلی وی ها لفظی نه دې چې لفظ مستعمل شه په لازم کې په ملزوم کې په محل کې په حال کې او په نه نه هغه هغه مجاز لفظی مجاز عقلی دې ته وی چې نسبت غیر فاعل ته وشي نسبت غیر ما هو له توشی نو ما هو له خو الله وکړ خدا شیطان ولا سببونو دته نسبت او سبب تکل کله نسبت کیږي نو ها راويستو دا دواله دا غزینا چې دی په کې اوسېدو وقلنا حبتو ومغا چې کوسین بعضکم لباز نعدو تازو خپل مینس کې باندې یو بل دشمنان یې بعضکم لباز نادو یو دا معنا دو ځله ایه به تو راغله دې رستم راضی او دام راغله دې او حال دا چې دو ځله نو یو ځل یو تویلو دا قران کې تکرار ولې راغی چې ایه به تو یو خو مطلبونه پکې دوا نو مطلبونو سره جدا جدا ذکر کړ ولی مطلبونه به څنګه دو یو مطلب دنیوي چې تاسو په دنیا کې داسي ژوند دي تکوینی دنیا کې ژوند تاسو معاشري وداسي ابل بګه مطلب دینی وو چې زه به کتاب را لېګم او سود داغي تابعداري کوي نور حقیقت کې یو اهبتو ښا او فائدې دو بیان کړی نو ځکه سره تکرار راغی وی مونگا چی کس چین بعض استاسو دا بعض دا پارا دشمنان بئی څوک دا معنا کوي چې هغه وخت سره وو ابلیس ور سره وو ولیکن به تر معنا ولا ځکه چې بعضکم لبعض نه ویل دي او دا معنا د انسان سره لګي ځکه چې آدم علی السلام اولاد داس شکنه پلمینز کې بعضکم لبعض نه عدوون دا سازو دنیایي حکم شو ولکم فی الارض مستقر و متاع الہین او ستاسو لپاره په دې زمکه کې زید اوسېدو دې او سکه دا تر یو وخت پورې زید اوسېدو هغه مجرد معنا ده مقرن زید قراری هغه ته مقرن وي او ذکر کې مستقرن ذکر مجرد کلف مانا دا مزید و مزید کلف مانا مجرد و راضی نو دید پارے ذکر حجون کی پدی جون کی موسعات و دیر نو لفظ دا مزید و پدی و جراؤڑا دیر اگد وقت بئی ستاسو پا نسبت سرا دا اللہ پا نسبت سرا و مطاعن الہین لگا سکدا تر یہ وقت پوری حین ستوئی یا او ته قیامت مراد ده تحین ډیر په مختلفو معنو سره راځي موت او یا د هر بنده خپل موت ته آدم علی السلام راکوس شو سره دینا چې کدی و جن راکوس شوی چې خلق څنګه خیال لري چه دوانی نه خوراکو کنو داغی پا حق که خوراغلی دی چه اللہ داغ توبه قبول اکڑکانا نبیہ سنگ را کسی دا دید واجی نا دردی رو داخی اللہ چه دا ذکر را کسی و چه دوانی نه خوراکو کن نا دوانی نه خوراک چوشو نبلده که فورا اللہ ویلی چه ما تمافی اکڑا اغه توبه وستا ما او ته معافي وکړه نو اتایو من الذنب کما لازم بلو توبه باسن بیا غنا نه ای غنا پات نشو څنګه ول سزا ورکړه اوم قبول شو توبه مې ول بیا سزا ورکړه دا دی اصل جواب دا دی چې نه دا خدای الله حکمتو ولي ویلو چې انی جائلن فی الارض خلیفہ زه په دې زموکه کې تابیدار او خلیفہ پیدا کوما نورا کزاو بینا چه زمکہ یاد اکڑیوا دیدید پارا را کز کو چه اللہ وعدا کڑیوا اللہ علیہ خلف المیعاد داغی وعدی پوجی دنیا ترا کز کو دانا چه دخپلی غلطے پوجی باندی فتلق آدمو من ربیهیم پس دکړی آدم علیہ السلام د خپل رب نه کلمات یوسو کلمیم فتاب علی نو الله مهربانی وکړه پاغه باندې توبه قبول کړه تلقی راغستل اذی تلقی المتلقیان هغه ملائک کرام الکاتبین چې پار انسان مقرر دي نغی د انسان نه خبری را اخلی کنا څنګه راغلی ما يلفظ من قول الا لذي بس چې دې خلینه څه خبر راو باسي نو غي نوٹ کړی بس هغه سره دا نه چې کني کاپیو سره دا قلم و سره ده نه هغه جدا الله ته معلومه ځکه وي ملائک د انسان نه په یو خاص وخت کې جدا کیږي کله چې دې باتروم ته قضا حاجت تلار شي نو معترض ویلو چې کده دغه ځای کې هم خبرې کې خپل باندې کی کنا هغه د ملایکو نه پاتې شي نه ان پاتې کی هغه وی د لری نه ګوري نو چې دې خبره کوي نه په هوا کې په سکرین باندې راځي نو دې لیکي کنا ته پاغي باندې اعتراض کوي دغه نه ټکې نه پاتې کیږي تلقی دیتا ہوئی خواہ دا سراغستل چپاغی کیا حرفم پاتنش قران دومره زور لګولې وینک لتلقى القرانا سورې نمل کې وی تعالی قران در کول شي ډیر په اعلی طریقې سره بغیر د غلطۍ او خطای نه نور واغستی ادم علی السلام د خپل ربنا یو سو کلمې نلا په باندې مهرباني وکړه او توبه قبول کړه چې هغه سورۃ اعراف کې راغلی و 33 آیات غالبا یا 23 ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين دا خسته کلمات او دعا وکړه چې ربنا ظلمنا دومره خسته دعا وا چاولی د الله عظمت ذکر کو ربنا او بیا خپل عاجزی بیان کړه چې مونږ نقصان کړل خپل ځان سره حاج څنګه تعویل وکنه چې پتا کو نا من الظالمین نقصان به وکه اکه نقصان مونږ ځان سره او که ظلم نه زمونږ نه جنت پاتې شو هغه خیسته نعمتونه رانه پاتې شو چنه به کې سړځي وانه ګرمي وانه سو نو نقصان نشو ظلم نه نو زنه خپل ځان سره نقصان وکړ ویلم تغفر لنا او ترحمنا کراتلون کې وخت کې تمون په خپل پرده کې ونه ساتي پرده را باندې وانه چې او رحمونو کې خصوصي نمون باندې نقصان کو دا نقصان به همیشه بیا وخا نو الله معفی وکړه کنه ها نو بس ګناه ختم شو ها دا را کوڅ شوی چې دا خو دې په پاداش کې نه دی دا خو الله خپل خبره کړې و چې زما دنیا کې انسان پیدا کوما دا هغه بس ژوند دی کنه دا د هغه وعده په جو باندې را کوڅ کو تاسو ځانو حقیقت کې انه هو التواب الرحیم بشک الله توبه قبلون کې مهربان قلنا بیتو منا جمیعن مونگا ویلیو دیتا چکس شید جنت نطول غنڈ اکا ویلو کنخا خو مطلب پاکی دویم بیانی شرعی طول کس شید فا اما آیاتی انکم منی اودن پس کچر راشی تا استاز ما دا طرف ناس بیان اودن س کتاب اودن سرانا ابن جریر مانا کی نورن رناو ته ویل شي هغه قران یاد دي قران ته مراد ده کنا شروع شوی مخکینو لاره به فيه هدل للمتقين اولئك على هدى من ربهم فما ياتينكم من يهدن قران کچ راشی تاسو ته نو دا خو بخام خاراتو یقینا براتو نو فإما کې بیا شک پیدا شو زګدا خو انما ان پکې ده کنا ادغام شوی دی نو خبره ولی د شک په اندازه کې وکړه وای زکا چې کتاب راتلل څه ضروری نه دی د هدایت لپاره زکا الله انسان له هدایت لپاره عقل ورکړی یو او الله د خپل وحدانیت لپاره کائنات پیدا کړی دی اسمان زمکا دریابونه غرونه نور د څه ضرورت ته دا کتابونه دی دا د هدایت او د توحید لپاره دلایل دي دا الله نسب کړی دي کنه نو س کتاب ته وي دومره ضرورت نشته دي خو بیا هم الله رب العزت ډیر مهربان دي نو سره د دې دومره دلایل نه د کائنات نه او د آیات او تکوینیو نه آیات تنزیل یوم نازل کړو چې د انسان بیا عذر نه پیش کی ښا دا د اتمام حجت ته پاره کچ راشی تاسو ته زماده طرف نه من نیولې وې اسه نه چې څوک دل بل کتاب لاس کې کیږي چې دا ډېر خو کتاب دی ا دې کې ډېر ناشنا ناشنا قصي دي او ایست د ګوړه په کې ډېر خوګه ده هی مایات ینک مننی دبل چا کتاب ګورنا زماده طرف نه خدان رنا راش فمن تبع اودایا اغه سوک کتابداری وکړم زماده کتاب او زماده بیان او زماده رنا فلا خوف علیم نبی سیر په دی باندې پتی راتلون کی وخت کې ولا هم یحزنون انا بدی غمجن شی پتیر شی عمر پسی د دین نور بشارت کم دی کی دی شی چې امخ کې عروس تر سه وته ما پرما تقدم من ذنب کو ما تاخر پیغمبر ته ویلو کړه نو هر مؤمن مسلمان ته وي ښا دا د اولیاء او مقام دی کنه هلته ویلو سورته یونس کې چلا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم يحزنون الذين امنوا وكانوا يتقون هر مؤمن موحد ولی دی کنه هدی به د شرک بوجه ته بولی وي اوبه د شرک نه ډکای کیشی بوجه ادیب او تولی وی داوی د خدای ولی دی ادمه درزاد ولی دی والذین کفروا هغه سان چې انکار وکړ د دې داوی نه وکذبوا بیااتنا او دروغ جن کړل زمو آیاتونه نو یا قوا تفسیریه دی ترازی د کفر معنی وکړه چې کفر سبلا نه پیژنو نو وکذب بیا آیاتنا د کفر دغه ته وی د آیاتونو انکار دی ته کفر وی اځم دا دی چې یو تعلق د زړه سره ساتي او بل له جبه سره کفر یو کو پزړ کې نو مونږ ته څه پته و مونږ ته پته ولګی دا وکذب بیا آیاتنا د خلی حال معلوم شو کنه آیاتونه دروغ جن کړو اولایک بس دغه کسان چې دی دغه دوه صفاتونه والا چې کفر کړي دي تکذیب کړي دي اصحاب النار جهنميان دي کنه اصحاب مرګ لري ته وی چې نه جدا کیږي زیبم نه جدا کیږي هم فیا خالدون ادیب په دې جهنم کې همیشئ دا اول باب په دې سورۃ البقره د توحید په مسله کې چی باغی کشپا خبری اکڑی اول دعوی سره دلائلونا پینزو او سمارا بیا دا قرآن تصدیق زکا دیوی چی مون نمانو چی دادا اللہ کتاب دا پیغمبر تصدیق بیا تخویب بشارت و بیا دفع دا شبهی چی با قرآن باندی رات ان اللہ لا استحیی سره او بیا شپاگم سلور نعمتونو کیف تک پرونا بالله یو کن تو امواتن علاوی نش د نش نمشتکلے تاسو څنګه کفر کوي شرک کوي زمرا ناشکر ہیں زم داچی د دنیا ارشی مستاز د پیدا دی پر پیدا کړي الوی پیدا پکې دا دا چا قیدو ساته چې دا الله طرف ندی و ما بكم من نعمت فمن الله او دریم نعمت د آدم علی السلام ذکر د ډیرو فائدو لپاره چې د مسلې تاریخ معلوم شي ډیره په خوانه مسله ده آدم علی السلام سره الله وی چې کراشی تاسو ته زما کتاب او دویم دغه فضیلت چې ګورامه خلیفہ کو په دنیا کې او دریم د ملائکو عجز چغی عاجزی کی اللہ تا چنحنو نصبحو بحمدکا نفی شرک فی العلم چی ملائکوی چلا علم لنا منگتا دا غیب علم نشتا دا نور سوک دی نفی شرک فی العلم او نعمت اصل کی داو چی ملائکو طول اغتا سجدہو کلا اغستا سپلارو دادا دشولا کتاستا چکڑی نستاسو عزت نشو دومره لوی عزت چاله الله ورکړی دی او تاسو هغه سره شرک کوئ او سلورم داو چې داغه نه غلطی وشوه ما ول ته معافی وکړه بس لکه چې نه شي ویته نه ښه نو دا تاسو شو لکه تاسو ته چې الله معافی کړی کنه سلور نعمتونه شو دا هم ترغیب په دې کې دې مسلې توحید ته جمعہ با چھٹی و آخر دعوانا لے